Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een uur zwemcoach en oud-topzwemmer Marcel Wouda. Hij is bezig met een bijzonder talentenprogramma. En zometeen acteur, cabaretier en musicalster Remco Vrijdag. Net klaar met zijn rol van Willy Wonka in de musical Sjaki en de Chocoladefabriek. Nu te zien in een nieuwe serie. En hockeyvader in een nieuwe serie Hockeyvaders. Maar nu eerst het bezoek van Poetin aan Mariupol. Het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. De Russische president Poetin heeft volgens Russische staatsmedia een bezoek gebracht aan bezet Oekraïns gebied. Hij was volgens die staatsmedia in de Oekraïnse stad Mariupol. Die stad die in mei vorig jaar na een lange strijd werd ingenomen door Russische troepen. Contact met correspondent Geert Groot-Koerkamp. Dat is toch wel een verrassing dat Poetin daar geweest is, Geert? Ja, absoluut. Het is zo dat Poetin al vrij lang bijna niet meer reist. We kennen hem van vroeger dat hij nogal vaak gedurfde, onverwachte manoeuvres maakte. Maar de laatste tijd hebben we dat eigenlijk helemaal niet meer van hem gezien. Dat hij dus nu in één keer opduikt, zelfs op bezet geannexeerd gebied in Oost-Oekraïne. Dat is een grote verrassing. Ja, weten we ook of het echt zo gebeurd is? Want ja, je moet af en toe een slag om de armen houden. Je moet zeker een slag om de armen houden, maar er is vrij veel beeld vrijgegeven, ook uitgezonden via de Russische staatstelevisie. En daar zijn vrij veel aanknopingspunten te vinden, herkenbare locaties. Dus ik denk dat het niet zo heel moeilijk zal zijn om vast te stellen dat hij daadwerkelijk daar is geweest. Hij is niet alleen in Mariupol geweest, hij was gisteren al op de Krim in Sebastopol. En vandaag, naar verluidt, is hij ook in Rostov geweest, in een militair commandocentrum. Rostov, dat is een grote stad die een eindje Rusland alweer in ligt. Ja, maar wat zie je op dat filmpje wat er van dat bezoek aan Mariupol gemaakt is? Nou, je ziet wat het meeste opvalt is feiten is dat Poetin zelf achter het stuur van een auto zit. Hij is kennelijk met een helikopter daarheen gebracht naar het vliegveld van Mariupol. Dat ligt vlak buiten de stad. Is vervolgens in een auto gestapt, zelf achter het stuur gekropen. En rijdt dan Mariupol binnen met naast hem een vicepremier. De vicepremier die belast is onder meer met de wederopbouw van onder meer Mariupol. En ja, die vertelt hem onder het rijden van de vooruitgang die is geboekt bij de opbouw van de stad. En vervolgens zien we dat Poetin een locatie bezoekt, een nieuw flatgebouw. Hij spreekt daar met bewoners die er waarschijnlijk niet geheel toevallig stonden. Die nodigen hem uit om ook binnen te komen. Dus hij gaat ook zo'n flatgebouw binnen, kijkt rond in het appartement. En praat even kort met die mensen. Ja, en dat is vast allemaal niet toevallig. Wat wil Poetin laten zien met dit bezoek? Nou, er zijn mensen die zeggen dat dit waarschijnlijk een soort impulsieve reactie is op dat arrestatiebevel van het internationaal strafhof. Of dat zo is, dat weten we natuurlijk niet. Het is natuurlijk ook zo dat dit bezoek plaatsvindt rond de verjaardag van de annexatie van de Krim in 2014. En het lijkt waarschijnlijk dat dit bezoek al vrij lang van tevoren is gepland. Misschien dat er nog wat dingen zijn geïmproviseerd ter plekke. Maar daar lijkt het wel aan opgehangen. En het signaal moet natuurlijk zijn dat Poetin zich niet bang laat maken. Dat hij ook inderdaad die nieuwe Russische gebieden, zoals ze dat in Moskou noemen, bezoekt. En ook laat zien dat hij niet bang is überhaupt om te reizen, om zijn gezicht elders buiten Moskou te laten zien. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Bij een busongeluk in Antwerpen is vannacht een dode gevallen. 18 mensen raakten gewond. De dode is de chauffeur van de bus. Een kind raakte zwaar gewond en de andere passagiers licht gewond. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat busje in Antwerpen reed vermoedelijk te snel na een eerdere aanrijding, zegt de Antwerpse politie tegen de VRT. De bus heeft eerder op de Sint-Bernardse Steenweg een lichte aanrijding gehad met een ander voertuig. En de bus is doorgereden. Dus de bestuurder van dat geraakte voertuig heeft een van onze interventieteams aangesproken. We wilden die bus eigenlijk doen stoppen, maar eens de ploeg op het kruispunt was aangekomen, was het ongeval al gebeurd. Dus wat de reden is waarom de bus eerder al is doorgereden van dat voertuig, of waarom de bestuurder zo snel zich verplaatst heeft, dat proberen we nu nog te achterhalen. In die bus zaten Britten die op familiebezoek waren geweest in Antwerpen en die op de terugreis waren naar Londen. In een huis in Capelle aan de IJssel is vanmorgen vroeg een man neergeschoten. Hij kon zelf de politie bellen en nu ligt hij in het ziekenhuis. Een vrouw die ook in dat huis was, is aangehouden. Voor 4 kinderen is opvang geregeld. De politie onderzoekt een ongeluk in Uithuizen in Groningen. Daar botste gisteren een auto tegen een boom. 2 vrouwen en een onbekend aantal kinderen raakten gewond. Op de provinciale weg van Waalwijk naar Tilburg is vannacht een dronken fietser slingerend aangehouden. De man had geen licht, werd toevallig opgemerkt door een agent die langs reed. En die heeft de man met meerdere boetes thuis afgezet. Het NOS-journaal. Bij Molkwerum in Friesland wordt vandaag vlakbij het spoor een kunstburcht gebouwd voor dassen. Die dassen die hebben het spoor tussen Sneek en Stavoren ondergraven. En daardoor is het spoor verzakt. En daardoor rijden er al bijna een week geen treinen op dat traject. De bedoeling is dat die dassen naar die kunstburcht worden gelokt. En dan kunnen ze het spoor gaan verstevigen, zegt spoorbeheerder ProRail. Ontzettend vervelend voor reizigers dat dit nu speelt. Daar kunnen we helemaal niets, willen we ook helemaal niets aan afdoen. En daarnaast tegelijkertijd is het ook het moment om een oplossing te vinden die echt werkt, overal misschien wel toegepast zou kunnen worden. En die kunstburcht die nou wordt gemaakt, die bestaat uit zand. En ProRail krijgt bij de aanleg hulp van ecologen. Zometeen, 12:15, begint de eerste eredivisiewedstrijd van vanmiddag tussen FC Groningen en Heerenveen. En vanuit de thuisploeg kwam vanochtend al nieuws. Dick Lukien is volgend seizoen de trainer van Groningen. Ja, voetbalcommentator Mark Kloostra, waarom kiest Groningen voor Lukien? Ik versta niet wat je zegt, want ze zijn hier nogal luidruchtig muziek aan het maken met een band op de middenstip. Ik loop heel even naar binnen. Ja, doe maar even. Nu kan ik je beter verstaan. Ja, ik ben benieuwd waarom Groningen Lukien zo graag wil hebben. Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat hij hier al 6 jaar werkzaam is geweest als assistenttrainer en trainer bij de belofte. En dat hij het met Emmen natuurlijk uitstekend gedaan heeft. 1 keer kampioen geworden en nog een keer gepromoveerd met Emmen. Het afgelopen seizoen dus kampioen en die keer ervoor via de nacompetitie. Maar die 2 prestaties die zijn in Groningen natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. En vandaar dat ze voor hem hebben gekozen. Het was alleen niet de bedoeling dat dat vandaag al naar buiten zou komen. Maar goed, er is een lek geweest. En technisch directeur Gudde heeft bevestigd namens Groningen dat Lukien volgend seizoen de trainer wordt van FC Groningen en de opvolger van Dennis Van Ree. Ja, en is dat wel een verbetering voor Lukien? Is het een stap omhoog? Ja, dat zal nog moeten blijken, want op dit moment staat Emmen natuurlijk hoger dan dat Groningen staat. En het is nog maar zeer de vraag of Groningen volgend seizoen in de Eredivisie actief is. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor FC Emmen, wat natuurlijk ook weer dubbele belangen straks gaat opleveren. Want Emmen zit in de problemen, Groningen zit in de problemen. En gaat Emmen het seizoen wel afmaken met deze trainer die volgend seizoen de overstap gaat maken naar een concurrent. Maar goed, dat is een beetje op de zaken vooruitlopen. Maar voorlopig is het nog maar de vraag welke van de twee, of dat er überhaupt van een van de twee volgend seizoen nog in de Eredivisie gaat voetballen. Oké, voorlopig staat vast Lukien naar Groningen. En over een paar minuten begint het. Mark Kloostra, dankjewel. Het is 12:15. Het weer nog, vooral in het zuiden en oosten. Af en toe zon, later op meer plaatsen. En het is 10 tot 15 graden. Morgen bewolkt, in het noorden wat regen. En morgen wordt het maximaal 12 graden. Edwin Gerritsen bij de ANWB, wat heb je voor ons? Er zat maar 1 file op de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Gorkum is de vertraging 20 minuten. Er staat een auto met pech. Dankjewel. Over een uur Marcel Wouda over hoe hij zwemtalenten enthousiast wil maken voor de topsport. En straks geeft cabaretier en acteur Remco Vrijdag antwoord op de vraag welk moment in het theater hij nooit zal vergeten. Ster. Yara's Wedding. Een ontroerende bijnaam-musical door Guy Wijsman en het Night Ensemble. In samenwerking met Schauspiel Hannover. Bekroond met 5 sterren in het NRC en de Nooie Presse. Yara's Wedding speelt nu in de theaters. Reserveer je kaarten via night.nl/Yara. Dat is nite.nl/Yara. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. en profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Juridische teksten? Ook die kunnen superhelder zijn. En juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Geïnspireerd door ons succes in de Formule E nemen we bij DS Automobiels het voortouw in de elektrische revolutie. Het resultaat? De nieuwe DS3 e-Tense. 100% elektrische rijplezier. Bestel de DS3 e-Tense nu met €2950 overheidssubsidie. Ga voor informatie naar dsautomobiels.nl. Heldere juridische teksten? Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder. Over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, multitalent Remco Vrijdag is hier. Jarenlang op de planken gestaan als cabaretier. Bij onder andere de Vliegende Panthers. Maar ook veelvuldig te zien geweest in musicals. Onder andere als Willy Wonka in Shaki en de Chocoladefabriek. TV-programma's zoals Het Klokhuis en ook films. En vanaf deze week is daar de tv-serie Hockeyvaders op Videoland bijgekomen. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Hoe vertrouwd ben jij met de hockeywereld? Niet zo. Ook wel, ik had vroeger, mijn beste vriendje vroeger was vervent hockeyer. En die trok altijd ons met de klas heel erg mee. Van in plaats van dat we dan in de pauze gingen voetballen, wilde die dan per se dat er gehockeyd werd. Dus die was daar ook heel fanatiek in. Dus zo heb ik wel een beetje in mijn jeugd een tikkie van meegekregen. Maar verder, nee, ja, het was toch meer voetbal. En, ja. Ja, ik kom uit Eindhoven, dus altijd al het PSV. Ja, precies. Nou, die spelen nu niet. Rolf Gouw, waar ben jij zo op gestuurd in je archieven? Nou ja, je noemde net al een hele trits op van dingen die hij heeft gemaakt. Dus een enorm cv om in de archieven te neuzen en te kijken wat er allemaal leuk is om zo meteen even te laten horen. En natuurlijk ook die nieuwe serie Hockeyvaders, waar ik al een heleboel afleveringen van gezien heb. Nou, het is echt zo'n lekkere wegkijkserie. Dat hadden we ook weer eens behoefte. Ik bedoel, Oogappels is ook zo'n serie. We zijn heel erg de laatste tijd met politie-series en wat zwaardere series bezig. Dit is weer zo'n lekkere... Ja, Linda de Mol heeft het ook light drama genoemd, volgens mij. Dus ja, het kijkt lekker weg. Dus daar heb ik ook een fragmentje van natuurlijk. Een recensie heb je binnen. Ja, ja. En aan het einde van het uur ook even een blik op de afgelopen tv-week. Waaronder ook een nieuwe comedy-serie. Oké, okay. Interessant voor jou ook trouwens. Mm-hmm. Verder is er natuurlijk voetbal. Mark Loostra die volgt voor ons vanmiddag het de Eredivisie Groningen-Heerenveen. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Remco Vrijdag, geboren op 23 april 1972 in Waalre. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit heb ik gemeen met mijn personage Wouter in Hockeyvaders. De neiging om graag alles met humor en grappen op te willen lossen. Dit moment in een theaterzaal zal ik nooit vergeten. Eerste keer Carré. Dit was in mijn jeugd mijn grote held. David Bowie. Ja. Dit vond ik een minder geslaagde fase in mijn carrière. Ja. Als presentator van... ik heb het naam... Vrijdag op maandag heette het. Oh ja. Ja. Deze persoon had ik anno 2023 graag nagedaan. Oh jeetje. Ja, zei je Caroline van de Ploeg, maar dat is een vrouw. Pas. Ja? Ga je zeggen pas? Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Nee, ja. Oh jongens. Oh, nou wordt het nog nooit een gast pas gezien. Nee, ik ben gewoon verrast dat je niemand bedenkt. Ja, ja. Mag hoor. Ja, maar in 23, hè? Ja. Nee, ja, nu. Ja, nu. Ja, nu. Ja, maar iemand van nu in de actualiteit hebben we het. Ja, moeten we dan. Ja, weet ik niet. Nou, je mag er even over nadenken. Ik ga er nog even over nadenken. Ja, is goed. Ja. Dit taboe zou ik als cabaretier nog graag doorbreken. Oké. Het taboe op romantische, dan wel seksuele relaties aangaan met zombies. Goed zo. Dit moment op de vrije school staat me helder voor de geest. Ja, ik heb er nu één. Toen ik in de jaren 80 nog een klein jongetje was en op de vrije school, op de basisschool, toen waren de grote jongens van de hogere klasse, dat waren dan de 16-jarigen, die hadden allemaal van die lange zwarte leren punkjas en hanenkammen. En boven in de grote hal hing een portret van de oprichter en bedenker van de vrije school, Rudolf Steiner. En die hanenkammen, die kwamen dus aanlopen. Die knielden en die groeten hem dus met de Hitlergroet, met de nazi-groet. Maar als protest natuurlijk. Nou ja, dat was natuurlijk. Die werden meteen geschorst en zo. Maar wij echt verbijsterd als 10-jarige jongetjes ook. Van, ook gedurfd, maar ook. En we snapten het ergens ook wel, weet je wel. Dat ik denk, ja, het is natuurlijk ook een soort persoonsverheerlijking wat daar gebeurde. Dus ja. Het kon niet, maar het was ook wel weer. Je denkt, oh ja. Memorabel moment in elk geval. Zeker, ja. De laatste vinylplaat die ik heb gekocht is. Oh, dat is denk ik. Ja, ik heb er heel veel gekregen omdat ik 50 ben geworden afgelopen jaar. Maar die daarvoor ik heb gekocht, zal Bowie Black Star zijn geweest. Zijn laatste album. Groningen of Heerenveen? Groningen. Reageer via Twitter met hashtag #deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Groningen, ja. Want als je in Groningen speelt, dan wordt het altijd gezellig. Ja, hè? Ja, ja, alles blijft daar altijd open. Dus dat is best wel lastig soms. Als je daar meerdere avonden staat, dan blijf je dus ook op hotel in Groningen. Ja, op hotel. Onder acteurs is altijd what happens in Groningen stays in Groningen. Ja. Beetje het cliché. En je bent 50 geworden, zei je net. Ja. Dit jaar. Ja. Hoe vond je dat? Afgelopen jaar, ja. Nou, het viel me wel mee eigenlijk. Ja, precies, want je bent van april. Ja. Ja, nee, ik vond het leuk. En ik ben helemaal niet zo van het organiseren van feestjes. Maar ik dacht, nou, laat ik het nu toch maar eens een keertje goed aanpakken. Dus heel veel vrienden en oud-bekenden uitgenodigd. Maar sowieso dat hele 50, deze fase in mijn leven bevalt me eigenlijk wel prima. Want wat is het voor fase? Ja, meer rust. Meer rust in mijn donder, denk ik. Ik weet nog. Ik heb een onstuimige periode gehad. In mijn dertiger jaren en zo. En scheiding voor de kiezen. En over het geheel op mijn konto is die te schrijven. Ja, en met het heeft ook met die corona te maken, denk ik. Dat het toch een soort moment is geweest. Of een heel langdurend moment natuurlijk voor ons in het acteursvak, dat je gewoon eigenlijk een jaar of twee jaar bijna als een soort zelfreflectie hebt kunnen doen. Van, oh ja, dat anything can happen, weet je wel. En dan zit je dus opeens zomaar thuis een jaar lang op de bank. Oké, een pandemie. Die zagen we even niet aankomen. En die zelfreflectie heeft geleid tot rust in de donder. Ja, dus dat heeft denk ik elkaar een beetje aangezwemd. Dus en de leeftijd en. En waar leidt die rust dan toe? Nou, dat als je toen we natuurlijk weer met z'n allen mochten afgelopen jaar. In mijn geval dan grote hoofdrol in een grote musical. Ja, Sjaki in de Chocoladefabriek, ja. Was je Willy Wonka. Ja, precies. Nou, dan gaat natuurlijk weer alles helemaal los. En alsof er niks gebeurd is. En jongens, full speed ahead. Maar dan heb ik dus toch een soort van relativering binnen al die al dat gedoe. En dat vind ik eigenlijk wel heel prettig. Ik hoop dat graag te kunnen behouden. Maar die relativering, waar leidt die dan toe? Nou, tot ontspanning. Dus eigenlijk, ik heb het idee dat ik daar dus beter van word in mijn vak ook. Maar omdat je gewoon denkt, nou ja. Ja, jongens, het wordt vanzelf weer 10:30. En, ja. Ja. En dat maakt je relaxter, maar ook minder begeisterd? Nee, dat dus niet. Okay. Nee, want dat komt altijd wel ergens vanuit die onderbuik. Zit er toch altijd wel een drive en een toch het beste willen maken wat er ooit gedaan is, bij wijze van spreken. Maar inderdaad, niet meer, nou ja, door, hoe heet dat? Roeien en ruiten en riemen. En ramen. Ja. Ruiten en riemen, toch? Of zo? Ja. Ron, zeg je het goed? Volgens mij wel. Roeien en ruiten. Dank je, redactie. Roeien en ruiten, ja. Ja, dus dat, ja, en ik zie natuurlijk ook in zo'n productie heb je natuurlijk opeens allemaal de jongere generatie aan stagiaire acteurs en zo van die begin twintigers. En die zijn zo helemaal, oh, het moet allemaal perfect. En jongens, allemaal op tijd voor de warming-up en het inzingen. En het, al die dingen eromheen vooral, weet je wel. Dat je denkt, ja, oké, jongens, nou. Was jij ook zo? Nou, dat is ook nog een tweede. Ik kom natuurlijk uit de cabaretwereld. En de musicalwereld is echt iets heel anders dan hoe wij cabaretiers het, zeg maar, aanvlogen. Dus, wat is het grote verschil? Nou, het is allemaal zo. Het is heel erg dat Amerikaanse systeem van super strak geproduceerd. Van tevoren 3 uur van tevoren in het theater aanwezig zijn. Dan 2,5 uur van tevoren tijd voor de warming up. Dan 10 minuten met z'n allen inzingen. Dan jongens, dan een half uurtje lunchen. Dan de kap en griem in. En nou ja, het is dat, je hele leven wordt voor je geproduceerd eigenlijk. Ja. Dan denk je, ja, mensen, doe even relaxed. Ja, om 8 uur gaat die spot aan en dan sta ik er heus wel, weet je wel. Ja. Ja. En dat is grappig. Ja, als je vanuit het cabaret komt, dan denk je, dat deden we allemaal niet. Ja, zo, het is wel meteen een act trouwens, heerlijk. Ja. We gaan heel even naar de derby van het noorden, naar Groningen, naar Mark Kloostra. Ik denk, Groningen-Heerenveen, dat het beide clubs veel aangelegen is om weer eens wat punten te pakken. Ja, daar is het zeker voor Groningen aangelegen. Heerenveen wil natuurlijk via de play-offs misschien wel Europees voetbal afdwingen. Het staat 10e en moet 8e worden, tenzij Spakenburg de beker wint. Maar daar gaan we niet vanuit. Het is overigens 0-0 na 4 minuten. Het zou wel kunnen. Ze hebben natuurlijk dit FC Groningen al verslagen in ditzelfde stadion. En ook FC Utrecht in Utrecht. Maar goed, dat geheel tezijde. Het gaat dus voor vooral Groningen om lijfsbehoud. En als ik naar het programma van Groningen kijk, dan denk ik dat ze vandaag echt zullen moeten winnen om degradatie te ontlopen. Dus dat alleen al maakt dit een belangrijke en dus ook boeiende wedstrijd. Al heb ik Groningen al 2 keer eerder dit seizoen afgeschreven, dus het zegt ook weer niks. En dan is dit ook nog eens de derby van het noorden, hè? Dus ik kijk er wel naar uit, of ik heb er wel zin in, beter gezegd. Het begin is veelbelovend, het publiek zit er bovenop en maakt een hoop kabaal. Dat is altijd leuk. Dat derby van het noorden moeten we trouwens ook niet overdrijven. Maar toch, Heerenveen heeft deze derby het vaakst gewonnen. 30 keer, Groningen 18 keer. En ook recent doet Heerenveen het goed. Want ongeslagen in de laatste 7 ontmoetingen waarvan ze er 4 wonnen. Nu is het nog 0-0 en zijn we 5 minuten onderweg in Groningen. Acteur, zanger en cabaretier Remco Vrijdag is hier. Ontdekte op het schoolplein dat hij grappig werd gevonden. Ging naar de Kleinkunstacademie en werd daar ontdekt door toenmalig docent Joost Prinsen, die in hem een groot talent zag. En dat bleek terecht. Met 2 maatjes van de academie vormde die jarenlang de cabaretgroep De Vliegende Panthers. Daarna een duo met Martine Sandifort. Speelde recentelijk een hoofdrol, we hadden het erover, in de musical Shaki en de Chocoladefabriek. En is momenteel te zien in de nieuwe serie De Hockeyvaders. Dit uur Remco Vrijdag op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, opgegroeid in Brabant. En ik las in een oud interview dat je het wel stoer vond om met een harde G te praten. Ja, precies. Ja. Ik had natuurlijk ook al als jongetje denk ik de neiging om het dan toch te onderscheiden van de rest. En dat wist ik al opeens dat ik dat eenmaal had door Donald Duck, een naadloze, feilloze imitatie van Donald Duck te doen. Is het heel flauw als ik zeg, doe dat nog even? Hij is te boeken voor feest en partijen, mensen. Heerlijk, ja. Oké, dus dat deed je op het schoolplein, klein kereltje. Ja, dus dacht ik, oh ja, wacht even. Oh ja, zo kan ik me dus onderscheiden, is fijn, met humor. en die zachte G, of die, ja, het was Eindhoven, dus iedereen sprak met een zachte G. Maar mijn moeder komt uit Rotterdam, of Schiedam eigenlijk. Ja, die had dat sowieso. Ja, dat was een westerling, dus die... Ja, maar het was dus de behoefte om je te onderscheiden. Ja, denk het. Ja, het gek genoeg is het ook weer... Ja, als ik dan nu mijn familie in het zuiden spreek, dan ga ik dan weer met een zachte G praten. Dat is heel raar. Dat is dan iets... En waarom die behoefte je te onderscheiden, denk je? Ik ben enig kind. Dan gaan we even psychologiseren van de koude grond. Maar Ja, ik had altijd toch wel aandacht nodig, ja, toen ik heel jong was. En dat ging eerst, ze vertelde mijn moeder altijd, ja, eerst kwam je dan op school en dan ging je echt zo door het lokaal lopen en alle tafels en stoelen omschoppen het liefst. Oh, ja. Dus moest ik echt in toom gehouden worden, op fysiek bijna. En later kwam dat dus altijd van, hij is zo'n beetje de clown, weet je wel. Van, kan het nou nooit zonder een leraar na te doen of... Dus ja. Dat zat er al hartstikke vroeg in. Ja. Ook dat nadoen dus. Ja, maar omdat ik dus daarmee een soort van, nou ja, die aandacht verkreeg. En nou, mensen dus op een positieve manier aandacht kreeg. Ja, een soort bevestiging. Ja, nou ja, het heeft je ver gebracht. Ja. Ja, dat wel. Ja, en zoals je al zei, Margreet, nu vanaf deze week te zien in Hockeyvaders. De serie op Videoland speelt rond de vriendschap van een aantal mannen die spelen bij de fictieve hockeyclub HCL. Jij speelt dus het personage Wouter, een ballerige man die in een midlife crisis zit. Je hebt een extravagante auto gekocht met die opslaande deuren. Ja. Omhooggaande deuren, moet ik zeggen. Je vrouw is bij je weg. Je probeert je dochter te paaien met dure cadeaus. Ja, hockey spelen is leuk, maar het draait natuurlijk om de biertjes achteraf in de kantine. In dit fragment kom je dronken, een beetje dronken, landend uit de kantine samen met je vrienden en je dochter staat je op te wachten bij die enorme auto van je. Ah, wat dus? We gaan wel een biertje drinken. We zien wel. Nee, ja. Helemaal niet. Wij gaan morgen een biertje drinken. Ah, godverdomme jongens. Wat is er? Ja, gewoon. Gewoon dit. Morgen wedstrijdje Katwijk, hè? Ja, pisvrekken van Kutwijk aan snee. Hé, hey, Liefie, rij mij naar huis. Je gaat niet rijden zo? Dat is een kleine kutstukkie. No way. Wat? Het is een automaat. Er is niks aan, heb je geen rijbewijs voor nodig. Geef me die sleutels. Ja. Kom op, pap, moet ik nou echt tot drie gaan tellen? 1, 2... Dankjewel. Als ik nou die bureau had gehad, hè? Mag niet van je moeder, je weet toch. Je weet toch. Ja, je had het net over die de harde G die je had aangemeten. Maar voor deze serie heb je bij zo'n bekakte tongval. Ben je er lang mee bezig geweest van hoe ver moet ik in gaan? Want je kunt er ook in doorslaan, dan wordt het een karikatuur natuurlijk. Hoe heb je daarover nagedacht? Ja, dat vond ik zelf ook wel spannend. Want ja, ik merk dus dat ik als ik acteer, dat ik dan wel hem van de buitenkant benader. Dus inderdaad eerst de stem wil hebben of wil zoeken. En van daaruit zeg maar in die rol gaan. Ja, dat heeft inderdaad een risico dat je denkt, oh ja, misschien wordt het alleen maar buitenkant en te weinig inhoud. Maar dat ging eigenlijk best wel goed. En meteen in de eerste scènes heb je al het gevoel van, oh ja, misschien een tandje minder hier en iets meer van ditem. Maar ja, wel een interessante zoektocht, vind ik. En ook heel grappig om te zien hoe andere acteurs het dus andersom... Ja, precies, want veel meer jij zegt dus, ik begin eigenlijk met de stem en de manier van praten. Ja, en van daaruit vormt dat... Ja, dat wordt dan een soort als een soort jas om jezelf heen. En, ja. En kun je dat toelichten waarom dat voor jou jouw manier is? Ja, dat is toch eigenlijk de manier waarop ik het altijd heb gedaan ook. Heel erg van het luisteren naar mensen en dan ja, dat nadoen, weet ja, je wel. Dan vanuit komt er een stemgeluid. Of zo. Ja, en daarmee, ik bedoel, als ik weet ik veel, Mark Rutte of zo nadoen, ja, dan ga ik eerst precies luisteren, heel technisch naar zijn stem en hoe zijn S klinkt en hoe laag die, weet je wel, en zijn staccato en zijn hoogte en dat soort dingen. En van daaruit ga ik. Ja, en die lacht natuurlijk, dat is heel erg. Maar van daaruit komt zo'n personage dan in je. En dan kan je er vervolgens alles mee eigenlijk. Ja, wat leuk. En want ik las ergens op Instagram had je een post over Willy Wonka, die je dus onlangs hebt gespeeld. Een interview was het. En waarin je zei, ja, ik ben wel gaan houden van mijn personage. Ja. Heb je dat nu ook met Wouter? Ja. Die personage in Hockeyvaders? Ja, zeker. Ja? Ja. Je straalt helemaal als je aan Wouter denkt. Ja, maar Wouter is zo lief. Ja, dus, ja, ik weet niet of je het net een beetje doorkreeg als luisteraar, maar in een fragment, het is ook, ja, ik zie meteen weer dat voor me. Echt een groot kind is het gewoon, weet je wel. Dus die dan door zijn 18-jarige dochter gewoon achter het stuur vandaan moet getrokken worden. En denk, pap, we gaan niet rijden nu, weet je wel. Dat zou Remco Vrijdag niet overkomen zijn? Nee, dat zou mij niet overkomen. Nee, het is nogal een uitvergroting van hem. een bepaald facet van Remco Vrijdag, denk ik. En dat facet, wat is dat dan? Dat hij... Nou, dat heel erg boeien en soort niet volwassen willen worden. Dus, heb jij dat? Nou ja, dat heb ik. Sorry, het is laat geworden vannacht. Nee, dat heb ik een plekje gegeven door zeg maar op dat toneel te kunnen shinen, zeg maar. Wat bedoel je? Nou ja, al die gekkigheid en dat grote kind in mij, zeg maar. Weet je, dat kan ik van 8 tot 10:30 s'avonds in alle theaters in Nederland gewoon laten brengen. Ja, ja, daar is de ruimte voor dat deel van jou. Ja, precies. En daaromheen ben ik eigenlijk vrij rustig en burgerlijk en braaf. Ja? Ja. Ja. Want put je ook uit... Ik bedoel, Wouter is dan gescheiden. Jij vertelde net dat je ook gescheiden bent. Put je dan voor uiteindelijk de invulling waar je dan mee aan de slag gaat... ook uit je eigen ervaringen? Ja. Boef. Even kijken hoor. Ja, een beetje. Nee, niet heel erg eigenlijk. Nee, qua scheiding. Nee, dit is zo'n totaal ander verhaal en een andere manier. Nou ja, wat wel grappig is... wat wel een... In deze serie is het een scheiding. Mijn vrouw gaat er vandoor met een vriendin van de hockeyclub. Dus ook dat nog. Extra pijnlijk voor Wouter. Maar dat ze het met z'n tweeën proberen goed te houden, dat is heel erg. Dat heb ik ook geprobeerd met mijn ex. En dat is ook wel goed gelukt. Ja. Maar dat, Jullie hadden zelfs een scheidingsritueel gedaan met je kinderen. Ja, klopt, ja. Ja, wat bijzonder. Ja, ja, dat is ook alweer 10 jaar geleden. Maar dat is voor de kinderen... Ja, ik weet niet of we ze daar erg mee belast hebben toen. Maar wij vonden dat heel belangrijk. Voor jullie zelf? Ja, eigenlijk wel, ja. De kinderen die zijn nu pas een beetje in staat om... volgens mij dat een beetje terug te relativeren. Want die zaten toen vooral in kwaadheid en verdriet en zo. En... Maar goed, jullie hebben dat getracht toen met zorg te doen. Ja. Met de beste bedoelingen, ja. Ja. Die serie, Hockeyvaders. Waar het onder andere over gaat, is het verhaal van die club... waarin een vriendengroep, waarvan jij dan dus één bent... op een avond waarin er feest wordt gevierd... een mislukte racistische grap maken. Ja. Die uiteindelijk uit de hand loopt, want die wordt openbaar. Witte mannen die de tijdgeest niet aanvoelen, eigenlijk kort gezegd. Ja. Hè? Ja. Jouw medespeler, Tijn Dokter is dat... die heeft in de Telegraaf daarover gezegd dat hij het een goede zaak vindt... dat de cancelcultuur, want daar gaat die serie ook over... op de hak wordt genomen. Ja. Zie jij dat ook zo? Ja, nou, ik weet niet eens of we dat zo op de hak nemen. Nou, we grijpen hem wel met beide handen aan in elk geval. En we laten ons licht via alle kanten opschijnen. En dat is heel leuk. En ook heel erg met humor. Dus ik vind dat heel leuk dat het zo vooral van alle kanten af benaderd wordt. Dus zowel door onze woke kinderen, zeg maar, in de serie... als ook door inderdaad de zeven vinkjesmannen die wij natuurlijk zijn... als ook door anderen. Walid Ben Barek, die speelt de andere bestie. We zijn met z'n drie eigenlijk de drie beste vrienden. Ja. En hij is natuurlijk Marokkaans-Nederlands. Dat wat ook weer in zo'n totaal witte omgeving natuurlijk ook weer iets heel interessant. En die dynamiek, weet je wel, daar spelen we allemaal mee. En dat geeft natuurlijk heel veel mogelijkheden om er spannend drama en humor in te vind leggen. Jij er dan ook wat van? Als persoon? Ik vind inmiddels dat onze kinderen en de critici op die act heel erg gelijk hebben. Dus, maar ik speel natuurlijk dat ik mezelf van 6, 7 jaar geleden daar ben. Ik denk van, jezus jongens, overdreven allemaal dit. En kom op, het was een grap, mensen. Het is een grap. En als je het aan hem vraagt, hij vindt het ook allemaal prima. Toch, Kasim? En Kasim die zegt dan, maar die denkt ondertussen misschien iets heel anders. Ja. Dus Nee, ik ben daar zelf ook wel in veranderd, ja. Ja. Ja. Even naar Groningen, naar de derby. De derby van het noorden. Mark, hoe is het daar na een paar minuten verder? 0-0 en Groningen valt aan. Zijn in de 16 meter. Ah, verkeerde aanname van Willems. De linksback van Groningen is nu op de achterlijn aan de linkerkant. Probeert de bal voor te geven, maar Nunnely staat voor hem. En via Nunnely schiet hij de bal over de zijlijn. Dat levert een inworp op voor Groningen dat sterker is dan Heerenveen. En met een schot op de onderkant van de lat van Manu. Centimeters verwijderd was van de openingstreffer. Die bal spatte via de onderkant van de lat uiteen. Een centimeter of vijf voor de doellijn van Xavier Maus. De Heerenveenkeeper had Groningen pech. Zoals ze dat zojuist ook hadden op een volley van Blokzijl. Die maar een metertje naast het doel verdween. Diezelfde Blokzijl wordt nu in de 16 bijna gevonden. Maar er wordt uitverdedigd door Heerenveen dat het moeilijk heeft in deze wedstrijd. 18 minuten zijn we dus onderweg. Maar als Groningen de bal zo inlevert, dan kan Heerenveen overnemen. En dan ligt er ineens heel veel ruimte voor Van Amersfoort. Als hij ziet waar de bal naartoe moet, naar Nunnely. En dat ziet hij, dan kan dit gevaarlijk worden. Nunnely kan schieten, maar doet dat een meter over het doel van Verrips. Het is een hele leuke openingsfase. Groningen was herenmeester in de eerste 18 minuten. Maar dan ineens is daar Heerenveen. Het blijft 0-0 in de Euroborg. In de perstribune zijn we in gesprek met acteur, zanger en cabaretier Remco Vrijdag. We hebben het over de tijdsgeest van 2023 gehad. Laten we eens teruggaan naar de tijdgeest van halverwege de jaren 90. Margreet, ik weet nog dat ik zat op de middelbare school. En toen had je, het internet was net in opkomst. En een van de eerste dingen die viral ging, toen stuurden we nog dingen naar elkaar door via e-mail, want WhatsApp hadden we nog niet. Nee. En een van de eerste dingen, ik hoor Remco al lachen, die weet waar het heen gaat. Ja, dat was die sketch die jij met de Vliegende Panthers hebt gemaakt als een parodie op een voorleesverhaaltje van Dikkie Dik uit Sesamstraat. Nou, ik kan niet de hele sketch laten horen, maar een fragmentje eruit. En wat zit hij daar? Een radio! Een radio, maar wat zit er in die radio? CD! Een CD-speler! Wie zou Dikkie Dik graag willen hebben, zeg? Zouden jullie niet zo'n CD-speler willen hebben? Wat? Dikkie Dik ook. Kijken wat hij doet. Hij pakt een grote hamer en slaat dwars door die ruit heen. En meteen begint het alarm van de auto te loeien. En hij begint te rukken en te trekken. Maar oepser de poep, wat komt daaraan? Politie! Politie! Kijk wat hij doet. Hij pakt zijn Magnum 2.1 halfautomatisch en schiet die agent dwars voor zijn sodemieter. Ja, toen lagen we echt dubbel hierom. En ja, dit is ook, heeft mede gezorgd voor jullie doorbraak natuurlijk. Het is echt ook wel belangrijk geweest. Ja. En de grote vraag die zich natuurlijk opwerpt van hoe luister je daar nu naar? Ja, je wordt ook weer, je wordt teruggeworpen in de tijd natuurlijk. Dus ik denk van, het was het. Wat wij deden, we pakten natuurlijk altijd allerlei clichés bij elkaar en die gooiden we door een soort blender of zo. En dat deden we nu. Je had toen was Sesamstraat, dat was zo'n voorleesmeneer altijd. En in onze jeugd, die ging jaren 80 of eind jaren 70, was dat een zwarte meneer. En dus die deden we daar. En dat werd toen dus door dat publiek herkend. En natuurlijk het cliché van de Surinaamse junks die je destijds heel erg had nog in de Bijlmer. Dat was verschrikkelijk daar. Maar goed, en wat ik vervolgens hoor is natuurlijk ook dat we natuurlijk in een ontzettende witte bubbel dit soort dingen deden. Ja, ik zie het ongemak bij je als je er naar luistert. Ja, het publiek, die lach is natuurlijk van een publiek wat 100% wit was. Dus het was ook echt heel makkelijk scoren in die zin, weet je wel. Dat is wat ik nu heel erg merk. Ik denk, Want heb je in die tijd daar nooit reacties van zwarte mensen over gehad? Als er wel eens soms zaten er wel zwarte mensen in en die vonden het allemaal prima. Die lachten gewoon heel hard mee. Die vonden het allemaal, die gingen daar dan in mee of zo. Of die zagen wat wij bedoelden. Maar ook wel echt mensen die het een probleem vonden. En dat wij dachten van, man, doe niet zo overdreven. Het is toch maar een grap, weet je wel. En je ziet toch ook wel dat we de beste bedoelingen hebben. Dat we niet serieus racistisch willen zijn of zo. Dus ook onbegrip van onze kant destijds daarover. Ja. Maar je hebt ook gezegd, hè, die woke-beweging die dan nu gaande is, dat uiteindelijk ertoe leidt dat je als cabaretier ook scherper nadenkt. Wil ik dit thema echt aan de orde brengen? Ja. En dat het humor uiteindelijk alleen maar beter maakt. Ja, maar je moet altijd, ja, je moet natuurlijk zorgen dat je zelf nooit stil blijft staan door heel erg je vinger aan de pols van de tijd en wat er in de maatschappij gebeurt te houden. Ja. Maar ben jij iemand die taboe doorbrekend wil zijn eigenlijk? Nou, nee, niet per se. Nee, hè? Je bent toch meer gewoon van ook gewoon lol hebben, ja, als je in de zaal zit. Ja, maar als ik voel dat een situatie of een trend of zo, dat daar humor uit te peuren valt, ja, dan duik ik er wel op, ja. Ja, precies. Ja. En dat ja, kan dus zo, dat is fijn aan dat hockeyvaders bijvoorbeeld, dat ik denk, oh ja, dit is een kolfje naar mijn hand, weet je wel. Dat gaat echt zo over nu en over de pijnpunten van nu en waar we met z'n allen natuurlijk wat allemaal wringt en schuurt. Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Zeker. En vroeger gingen we gewoon met gestrekt been daardoorheen. Weet je wel, wij als begin twintigers. Het was toen natuurlijk nog begin jaren 90. Alles was natuurlijk links. De linkse kerk gaf aan wat er goed gedaan. En wij trapten daar dus doorheen. Dus wij gingen ja, juist seksistisch en juist racistisch. En weet je wel. Ja. Want die, dat theater, dat was voor jou een soort houvast. Om uiteindelijk de dingen te kunnen doen, te kunnen zeggen. Vrijheid te voelen, meer te durven zeggen ook dan je eigenlijk in het gewone leven durfde. Ja, zeker. Ja, met z'n drieën waren we natuurlijk gewoon een soort rock'n'roll bandje daarin. Ja, je noemde dit Beatles van het cabaret, toch? Ja. Waarom eigenlijk? Waarom waren jullie de Beatles van het cabaret? Nou ja, omdat we echt van meet af aan gewoon stampend uitverkochte zaaltjes hadden nadat we dat Kleinkunstfestival wonnen. Ja, we waren 23 en binnen 3 jaar stonden we in Carré, weet je wel. En dat ging gewoon echt zo. Ja, kaya, wat doet dat met iemand eigenlijk? Nou, het maakt je ook wel verwend. Ik weet nog wel dat we echt zo, we waren inderdaad zo nog geen 30 volgens mij. En overal was het altijd uitverkocht. De grootste zaal. Dus er stonden we nog, ik weet nog wel, ik stond laatst ook weer in Leeuwarden, in zo'n hele grote zaal, waar dan 1000 man in gaan. En die directeur die kwam dan naar ons toe van, jongens, drie avonden, stamvol, hè? Ja. Ja, nou, dus. Dat was voor ons echt zo normaal. Je denkt, nou, dat is echt. En ervan uitgaan dat dat dus de rest van je leven wel zo zal blijven. Ja. Nou, echt. Little did we know. Ja, want de eerste keer Carré noemde je net als het moment in een theaterzaal dat je nooit meer zal vergeten. Ja. Wat was dat voor een voorstelling? Hype. Was dat in 1998 of 99 of wat? Dat was ook zo'n uitverkochte tournee. En dan als een soort van toetje werden we dan gevraagd van, willen jullie dan, weet ik veel, 3 of 4 avonden in Carré staan? En dat verkocht ook weer meteen uit. En nou ja, dan kom je daar en dan is het al meteen. Help. Nee, meer het overweldigende van die zaal en toch wel van die sfeer. En je voelt toch op, you're standing on the shoulders of giants of zo daar. Ja, en je moet het ook maar weer waarmaken en die zaal het lachen krijgen. Dat deden we, ja. Ik hoorde dat het destijds zaten er recensenten in de zaal en die hadden dus een fles wijn verwed. Of we, die gingen helemaal boven in het achterste balkon. En eentje was ervan overtuigd dat we het derde balkon niet zouden halen, zeg maar. Dat we die boel niet, weet je wel. Dat ze daar los zouden komen. Ja. En de andere was er overtuigd van wel. Nou ja, en die kreeg de fles wijn. Of course. Zullen we het eens over je imitatietalent gaan hebben? Want ik vind dat je echt lef hebt als het gaat om imiteren. Je kiest niet altijd de makkelijkste figuren uit om te doen. Ik weet dat je een keer live bij de Wereld Door een boer uit Boer Zoekt Vrouw hebt nagedaan. Dat was niet de makkelijkste arena. Je hebt ook bij het Gouden Televisiering Mark Rutte nagedaan. Maak je geen zorgen, ik kan dat niet laten horen. Dat hebben we nou wel gehoord. Maar wel toch even iets van Mark Rutte. Een fragmentje uit het satirische programma Coyones. Je doet een shownummer als Mark Rutte. Dus dat betekent zingen, imiteren en dansen tegelijk. Het is tijd voor goede grappen, humor op hoog niveau. Het is de hoogste tijd voor de Mark en Rutte Show. Vergeet die vluchtelingen en al die nare dingen. Kom, we gaan dansen, zingen voor de allergrappigste, allersappigste, meest hilarische, legendarische. Dan moet je het showballet er op de achtergrond even bij denken natuurlijk. Maar je hebt echt een knappe Mark Rutte in huis. Frans van Deurzen doet het trouwens ook aardig, moet ik zeggen. Oh ja. Maar we gaan eerst even naar het veld, geloof ik. Ja, want er is gescoord. Wij zijn benieuwd. Vertel, Mark. Het is Heerenveen dat via Sidney van Hooijdonk in de 27e minuut op voorsprong komt. Het schot is van Tahiri en die moet keeper Verrips gewoon klemmen. Maar dat doet hij niet. Hij laat de bal los en dan tikt van dichtbij van Hooijdonk de bal over de doelman heen. En is het 0-1. Het is tegen de verhouding in. Groningen was beter. Groningen had de beste kansen. Maar Heerenveen scoort. Sidney van Hooijdonk maakt de 0-1 in minuut 28. Ja, Remco Vrijdag, Mark Rutte nadoen. Carlo Bossart die noemt dat bij de tv-kantine altijd het kraken van de code. Hoe heb jij de code van Mark Rutte gekraakt? Wat is de essentie van het imiteren van Mark Rutte? Ja, het zit hem altijd in een paar... Ik heb altijd een soort van zinnetje wat ik voor mezelf dan kan opwerpen vanuit dat personage. Dus, wat is Mark Rutte? Ja, tuurlijk. Gaan we doen. Nee, hartstikke leuk. Dus dat gebruik ik altijd. Dat was het eerste wat zeg maar in mij opkomt. Dat ik denk, oh ja, die kan ik altijd gebruiken en dan zit ik erin, weet je wel. En je hebt helemaal dat je mond ook op dezelfde manier houdt, zie ik nu als Mark Rutte, als je met als hem praat. Ja, en het is, ja die lacht natuurlijk en hartstikke gaaf, hartstikke leuk. Ja, precies. En dat, ja, het is, nou ja, wat ik al zei, dat eerste technisch naderen en dan van hoe staat zijn mond inderdaad en hoe is zijn tone of voice. Want, ik bedoel, Mark Rutte, die kennen we natuurlijk allemaal goed, maar zijn er mensen die bij jou inderdaad oproepen het gevoel van die wil ik nadoen? Ja, soms wel. Ja, ik vond vorig jaar, hoe heet hij ook alweer, van de Radboud... Diederik Gommers? Gommers, ja. Ja, okay. Ja, dat vond ik zo'n... aandoenlijke... De IC-man. Ja, de IC-man, ja. En ja. Wat maakt het dan dat hij dan bij jou dat oproept? Nou, dat ik hem heel... Ik vond hem heel ontroerend of zo, met die grote bril. Hij had ook een beetje zo'n schuine mond. En dan zo, en een beetje... Dat ik, eigenlijk praat hij een beetje als een debieltje, toch? En maar dan een beetje zo. En, maar ondertussen ook heel ijdel. Want hij zat daar natuurlijk de hele tijd bij al die programma's. Ja. En ik dacht, je trapt echt in die fuik van het bekende Nederlanderschap. Dadelijk zit hij nog bij Wie is de Mol, weet je wel. Dus dat vond ik heel leuk. Dat dacht ik, oh ja, daar kan ik echt iets mee. Ja, jij bent de hele dag word jij geïnspireerd door alles wat er om je heen gebeurt. Ja, nou, de hele dag. Maar soms heb ik dat opeens. Dat er zo'n figuur voorbij komt. En ik dacht, ja, die is leuk. Ja. Ja, nou hebben we toch de persoon 2023 te pakken die je wil imiteren. Diederik Gommers. Ja. Heb je toch antwoord op die Ja, vraag? En die andere, die... wat is nou, vergeet je al die namen weer snel, zeg. Die professor die dan de Tweede Kamer zo kwam voorlichten van Die nu minister is, Kuiper? Nee, het team... Nee, die met die baard, die ook zo bedreigd was. Van het RIVM? Ja, van het RIVM, ja. Nou, zeg. Ja, kom er ook even niet op. Wat gek dat je dat soort dingen... Ik had het laatst ook over met mijn vriendin. Dat ik zei, ja, weet je nog... En dat we dan later gaan terug vertellen over die avondklok en onze kinderen. Dat we gewoon niet naar buiten mochten. En toen zei mijn vriendin, dat zo erg was het toch niet. Maar als je dan nu terug gaat vertellen al over dingen die vorig jaar... Dat we gewoon met een soort bewijs moest je dan de straat op... Als je na 7 uur naar buiten wilde. Bijzonder meegemaakt hebben. Van Diesel heet die. Krijgen we... Ja. Wij dat allemaal niet weten, hè? Ja, dat is wel een gekkigheid. Ja, je stopt het heel snel weg. Dat heel gek. Traumatische dingen. We zien je komische talent in vele programma's. Ja, we moeten het toch even over hebben. Want je zei in de perskaart... een minder geslaagde fase in mijn carrière... presentator van vrijdag op maandag. Want ja, nou ja, je hebt het wel op je cv kunnen zetten. Een komisch programma wat jouw naam draagt. Dat is niet iedereen gegund. Nee. We moeten even in het tijdsbeeld schetsen. 2011. Het is de opvolger van het geflopte Comedy Live. Ja. Dat programma had in het gat moeten springen... dat Koefnoen op het moment stond achter te laten. Ja. En toen kwam de opvolger dus vrijdag op maandag. Want jouw achternaam is vrijdag. Het werd op maandag uitgezonden, maar het werd overigens op zondag opgenomen. Om het nog eventjes verwarrend te maken. Het werd geen succes, maar je kan het wel mooi op je cv zetten. Dus een fragmentje eruit. Oh, leuk. Goedenavond. En welkom bij de eerste aflevering van Vrijdag op Maandag. Mijn naam is Remco Vrijdag. En het is vandaag maandag. Morgen is het trouwens dinsdag. Nog 1 week en dan is het pakjesavond. En een hacker heeft de website van het Sinterklaasjournaal met het grote boek gehackt. En claimt daardoor de gegevens van 1,5 miljoen kinderen te hebben. De Goedheiligman is nu bang voor spammers. De eerste kinderen hebben al een penisverlenging in hun schoen gekregen. Waarom is dit avontuur minder geslaagd? Wat klopte er niet aan het programma, vind je? Ja, omdat ik helemaal... Kijk, mijn voorganger was Jan-Jaap van der Wal. En dat is natuurlijk echt zo'n stand-up comedyman. En deze, die Anchorman, ja, ik werd geacht om dat ook, dat soort grappen, weet je wel, op te lepelen. En 100 achter elkaar van die actuele dingen. En het waren ook allemaal van die comedy schrijvers die die grappen schreven. Dus en ik zei alleen maar, jongens, ik ben niet zo'n soort comedyman. Dus ik zit voor mijn gevoel, je moet mij een presentator laten spelen. Dan zit ik in mijn kracht. Dus dit was, maar het moest natuurlijk in de snelkookpan van televisie maken en actueel. Zijn. Dus dat is, ging allemaal lesson learned. En leid je daar dan onder dat het niet een succes is? Want je zei net, ik ben verwend, want veel van wat ik heb gedaan werd goed. En dit was dan minder geslaagd. Hoe? Nou, wel gevoeld en geweten dat ik dat dus niet moet doen. Ja, zo van, oké, weer geleerd. Weer geleerd. Levenservaring. We gaan nog even naar Groningen, naar Mark. Ja, Willems ging erbij zitten. Dat is een verdediger. 0-1 is de stand. Heerenveen aan de leiding tegen Groningen. Verdediger van Groningen. Willems ging erbij zitten. En dan lijkt het erop dat na 32 minuten het al einde wedstrijd is voor de verdediger van FC Groningen. Loopt overigens niemand in korte broek warm. Dus wat dat betreft zullen ze moeten opschieten als ze willen wisselen. Hij hobbelt nu zelf. Ik wil jullie even meenemen naar deze perstribune. Ook al omdat het programma zo heet. 2 minuten voordat de aftrap begon. Deed de lijn het pas? Nou, dan zit je een partij in de stress als verslaggever, kan ik je vertellen. En ik moest daarvoor ook al in het journaal wat vertellen over de aanstaande nieuwe trainer van Groningen. Dat moet dan via een telefoon en met een Lucie-app en zo. Dat is allemaal geen ideale voorbereiding. Kortom, het loopt niet altijd van een leien dakje voor de verslaggevers. Het spel is inmiddels wel weer in gang gezet. Geweldige sfeer, lekker weer ook. De jas is uit. En een voorsprong van Heerenveen dankzij dat doelpunt van Sidney van Hooijdonk. Groningen verdedigt uit via Seurissen, die terug is van een blessure. Maar hij schiet de bal zomaar over de zijlijn. Er zijn inmiddels 34 minuten gespeeld in Groningen. Groningen heeft de punten keihard nodig. Maar ze staan achter. Heerenveen leidt 0-1. De Media Week Awards TV. Ja, via nieuwe programma's en opvallende momenten ga ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, deze week startte op NPO 3 een nieuwe komische serie Cast over een castingbureau waarbij alle acteurs weglopen nadat eigenaar Louis beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag. Dan heb je het weer met enkele jonge actrices. Nou, de serie staat bol van de gastrollen van BN'ers die zichzelf spelen. Onder andere Ferry Doedens. En in dit fragment hoor je Karin Bloemen, die het bureau ook boos heeft verlaten en haar oude jurken nog even komt ophalen. Mijn tulpenjurk. Wat ga je met die jurken doen? Weet ik veel. Gordijnen van maken. Een prinsessenjurkje. Dat is nog gemaakt door Frank Govers. Oh, ik was toen 30 kilo afgevallen, zeg. Zou ik hem nog passen? Maak er wel mondkapjes van. Of een inlegkruisje. Birgit is opgestapt. Zou jij er niet kunnen overhalen? Nee, ik doe niets meer voor jullie. Snap ik. Want het stinkt hier nog steeds, hè? Naar Me Too. En daar wens ik niet mee geassocieerd te worden. Pia Douwens, die moet ik even nemen. Ja, dat zei Louis ook altijd. Ja, ik heb de serie al helemaal gezien. Ik heb met plezier gekeken, moet ik zeggen. Scherpe teksten. Net als bij hockeyvaders, al die woke-thema's komen ook voorbij. Daar wordt de draak mee gestoken. Ik miste wel een beetje de echte rake humor. Daar had ik misschien iets meer van verwacht. Kijkcijfers waren helaas ook niet raak. 235.000 kijkers. Remco, deze serie wordt gemaakt door Niek Barends. Heb je ook veel meegewerkt? Ja. Voor Welkom bij de Romeinen, dat soort series. Ja. Heb je hem al gezien, de serie? Nee, nog niet. Nee. Maar hij wordt toch nu elke donderdag per aflevering zeg maar uitgezonden? Klopt. Ja. Nee, maar hij staat al op. Je kunt vooruitkijken op NPO. Oh, dat kan jij dan weer. Ja, nee, dat kun jij ook. Dat kan iedereen. Ik zou het ook echt aanraden om het vanmiddag even te doen. Het is echt wel een leuke serie. Dan, de verkiezingskaravaan kwam deze week tot een hoogtepunt of dieptepunt, zo wild. Met een aantal politici die opdoken op plekken waar je ze normaal niet zou verwachten. Premier Mark Rutte die spande de kroon. Hij keuvelde lekker mee bij Koffietijd en schoof aan bij Derksen, Gené en Van der Gijp in Vandaag Insight om naast een aantal beledigingen ook een aantal voorspelbare platte grappen over zich heen te laten komen. Zo kreeg hij onder andere aan het einde van de uitzending een helm met daarbovenop, jawel, een dildo aangeboden. Ik heb nog wel een paar cadeautjes voor je. Natuurlijk moet de V.I. badjas mee, lijkt mij toch. Hè? Die mag niet ontbreken, daar is die. Gekomen. En deze zit sinds enige tijd in de collectie natuurlijk. Ja, daar is die. Hij mag gelijk op natuurlijk, hè, als je wilt. Dankjewel. Ja, daar ben je blij mee natuurlijk allemaal. Op het fietsje. Lekker op fietsje door de haar. Zo is het inderdaad, ja. Hey lul, zeg je. Hey, ja. En het ergste is dat ik de volgende keer als ik in Berlijn of Parijs kom, ze misschien deze beelden hebben gezien en ik dat moet toelichten. Ja. En Manuel, dat is een programma en daar zat ik. Ja, sorry. Ja. Remco, dit is tot de karikatuur voorbij. Hier kom je niet overheen. Nee, nee, ik stop ook echt met die man. Want ik, dit kunnen we bij deze bevestigen? Je gaat het nooit meer doen? Ja, nou ja, tenzij Steven Spielberg belt. En dan het tv-moment van de week. Ja, ik kies toch voor het interview dat Tom Egbers gaf aan de talkshowtafel van Galit Kassem, van Galit en Sophie. Hij gaf daar tekst en uitleg over zijn kant van het verhaal in de Volkskrant, over zijn rol in het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag op de NOS sportafdeling. Hij schoot, zoals ik al een beetje verwachtte, enorm in de verdediging. Had hij beter niet kunnen doen, denk ik, gezien het lopende onderzoek. Maar al met al zag ik wel echt een gebroken man. Het tv-moment van de week. Ik heb laatst al een stuk van jouw partner, van jouw vrouw, Janke Dekker, deze week in het Algemeen Dagblad. En die zei, Tom zit thuis met de gordijnen dicht. Je ging gewoon niet op straat. Dat klopt, ja. Was je bang voor de reactie van de mensen? Nou, het is gêne. Daar heb ik toch wel een beetje last van. Maar ja, als je afgeschilderd wordt zoals ik word afgeschilderd, ik hoop toch dat ik die man niet ben, in ieder geval. Ik durf wel de verzekering te geven dat ik die man niet ben. Maar het is heel moeilijk om mensen onder ogen te komen. Dat wil zeggen, je weet dat wat mensen denken, kunnen denken. Ja, het werd in ieder geval goed bekeken. Want de talkshow heeft enorme kijkcijfers gehad ermee. En iedereen wilde dit natuurlijk zien. Volg jij dit ook, Remco? Als je denkt dat je denkt, je kan er misschien nog inspiratie uithalen voor rollen of... Ja, nou ja, ik vind het ook dramatisch. Het is persoonlijk drama ook, hoor. Ja, iedereen wordt ook al aan de schandpaal genageld tegenwoordig. Dus ja, ik vind dat we daar ook heel erg genuanceerd naar moeten blijven kijken, weet je wel. Toch ook wat het doet met mensen. Ja. En of dat het daar allemaal waard is. En ik vind dit ook geen oplossing, weet je wel. Dat je zo... Ja, het moet natuurlijk aangekaart worden. Dat is aan de andere kant ook weer zo. Het is lastig. Het is lastig. Het blijft een lastig ding, ja. Absoluut. Ja, goed. Tot zover de tv-week. Volgend uur de radioweek. Dankjewel, Ron. Ja, Remco Vrijdag. Cabaret, film, serie, musical. Is er nog iets te ontginnen in je carrière? Een genre? De solo. De solo, ja. Waar blijft die? Die hebben we nog niet gedaan. Nee, ja, dat moet er toch een keer van komen, denk ik. Ja, ik heb wel een heel goed idee inmiddels. Dus die komt er. Ja. Goed, maar ondertussen kan iedereen in elk geval de komende tijd kijken naar de serie waarin je te zien bent. Zeker. Op Videoland, Hockeyvaders. Dankjewel voor je komst. Ja. En heel veel succes. Wij gaan in elk geval TZT ook kijken naar die solo. Dankjewel. Leuk dat je er was. Na het journaal van de NOS gaan we praten met onze sportgast. En dat is vandaag oud-topzwemmer Marcel Wouda. Hij is bezig met een heel mooi project. Daar gaan we het zo over uitgebreid over hebben. Tot zo. NPO Radio 1. Er gaat deze kabinetsperiode op 5 miljard extra naar defensie. Blijft dat zo? Moet het hoger? Moet het meer? Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Er zijn wat ons betreft daar geen taboes. Wij hebben ook... Dat is het nieuwe modewoord. Sven Kokkelman met Sven op 1. U pleit dus eigenlijk gewoon voor een oorlogsindustrie. 1 gast, 1 interviewer. Wat mij betreft moet de doelstelling zijn dat Europese NAVO-lidstaten gezamenlijk het Europese grondgebied moeten kunnen verdedigen. En alle vragen die gesteld moeten worden. Dat kost tijd. Vraag is, hebben we die tijd? Ja, we zullen ongelooflijk snel moeten gaan. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. Wij moeten praten. Van harte welkom. DNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Beste bestuurder in de zorg. Wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan! Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Lees Land van Echo's van Mark Stokmans. Een meeslepende familiegeschiedenis rondom een eeuwenoud Spaans landhuis. Land van Echo's. Nu in alle boekhandels. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacros.nl. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Klasse uitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, er is het een en ander gebeurd in Groningen. Mark Loostra. Ja, Van Hooijdonk heeft zijn tweede gemaakt. Het is inmiddels de 43e minuut en dus is de voorsprong van Heerenveen verdubbeld van 0-1 naar 0-2. Weer een rebound, weer alert door Sidney Van Hooijdonk, zijn tweede 0-2 bij Groningen Heerenveen. Marcel Wouda behoorde ooit tot de wereldtop van de zwemmers. Hij blonk uit op de wisselslag. En juist voor dat nummer wil hij Nederlands talent enthousiast maken. Wat is nou zo leuk aan met name de vlinderslag, de schoolslag en de rugslag? Straks het antwoord van Marcel Wouda. Maar eerst het verrassingsbezoek van Poetin aan Oekraïne. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. De Russische president heeft de bezette Oekraïnse havenstad Mariupol bezocht. Dat meldt het Russische staatspersbureau TASS. Poetin vloog erheen met een helikopter en zou met bewoners hebben gesproken. De zuidelijke havenstad is sinds mei vorig jaar in handen van de Russen. Die bezetting volgde op maandenlange gevechten, waarbij duizenden mensen werden gedood en waarbij de stad werd verwoest. Dat Poetin daar nu zou zijn opgedoken is verrassend, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het is zo dat Poetin al vrij lang bijna niet meer reist. We kennen hem van vroeger dat hij nogal vaak gedurfde, onverwachte manoeuvres maakte. Maar de laatste tijd hebben we dat eigenlijk helemaal niet meer van hem gezien. Dat hij dus nu in één keer opduikt, zelfs op bezet geannexeerd gebied in Oost-Oekraïne, dat is een grote verrassing. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde vrijdag een arrestatiebevel uit tegen Poetin wegens Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. In Capelle aan de IJssel is vannacht een man van 46 in zijn eigen huis neergeschoten. Hij kon zelf de politie bellen en hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw in het huis is opgepakt als verdachte. Over een motief is nog niets bekend. Toen die man werd neergeschoten waren er ook 4 kinderen in het huis in Capelle aan de IJssel. Die kinderen worden ergens anders opgevangen. Bij een busongeluk in Bangladesh zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. De bus raakte van de weg en stortte van een helling. Waarschijnlijk verloor de chauffeur de macht over het stuur door een klapband. In een huis in Amsterdam is na een brand een dode gevonden. De brandweer rukte rond 7 uur vanochtend uit voor een keukenbrand in de pijp. Na het blussen werd het lichaam gevonden. Wie het is en hoe die is omgekomen is nog niet bekend. De politie onderzoekt een ongeluk in Uithuizen in Groningen. Daar botste gisteren een auto tegen een boom. 2 vrouwen en een onbekend aantal kinderen raakten gewond. En de Britse voetbalpresentator Gary Lineker is vandaag toch niet te zien bij de BBC. Hij is zijn stem kwijt, meldt de omroep. Lineker was een week geleden geschorst nadat hij kritiek had geuit op het Britse asielbeleid. En die schorsing werd juist deze week opgeheven door de BBC. Het NOS-journaal. In Friesland wordt vandaag een begin gemaakt met de aanleg van een kunstburcht voor dassen. Bij Molkweren, tussen Workum en Stavoren, is het spoor beschadigd doordat dassen het spoor hebben ondergraven. En dat is een flinke ontregeling van het treinverkeer. Contact met Bert Hesse van de stichting Das en Boom. Ja, weet u eigenlijk hoeveel dassen er bij dat stuk spoor nu zitten? Goedemiddag. Dat is moeilijk in te schatten. Dus waarschijnlijk 7. Kun je nooit van tevoren zeggen. Oké, 6 of 7. Maar die hebben dan wel flink zitten graven onder dat spoor. Nou, daar hebben ze ook al een paar jaar de tijd voor gehad. Het is al een tijd lang gaande. We zijn ook al lang bezig met ProRail om vooral preventief, zeg maar, dit soort situaties te proberen te voorkomen. Dus de plannen liggen ook al klaar voor de kunstburcht. Alleen het is nu in een stroomversnelling gekomen. Ja, omdat de trein nu niet meer kan rijden. Zo'n kunstburcht, wat moet ik me daarbij voorstellen? Kunstburcht is, als wij een kunstburcht maken, dan is die functioneel. Dat betekent met gangen en kamers. En zodanig ingericht dat die dassen eigenlijk gewoon binnen kunnen en in een kamer gaan liggen en meteen gaan slapen, bij wijze van spreken. Nou, dus lees het is meteen functioneel en dat is ook in dit geval natuurlijk heel belangrijk, dat het ook een reëel alternatief is voor de plek waar ze nu zitten. En daarom ook dan zo snel mogelijk accepteren, want er is wel haast bij in dit geval. Ja, dus daar komen graafmachines en die gaan een hele grote hoop zand, maar die moeten ook dan tunnels gaan graven, begrijp ik. Nou, de volgende is zo. We geven ze eerst een week de tijd om zelf naar de Kunstburg te gaan. Die proberen we morgen of uiterlijk overmorgen af te maken. En vanaf dat moment gaan we de druk op de originele burg opvoeren, zodat die kans uit zichzelf gaan vertrekken. En als laatste stap gaan we hem afgraven, gecontroleerd. En daarbij kunnen we dan dassen die eventueel zijn achtergebleven redden met behulp van een dierenarts en een tijdelijke opvang. En dan gaan ze alsnog naar die Kunstburg. Ja, dus, maar dit is voor u ook wel een spannend project, neem ik aan. U heeft dat nog niet eerder zo gezien als das en boom, of wel? Jawel. We doen dit regelmatig, niet vaak onder zo'n hoog druk. We hebben een paar jaar geleden ook dassen uit een primaire waterkering gehaald bij de Maas. En dat was ook een haasklus. Dat is toen allemaal goed gelukt. En we doen ons best. We hopen het beste van. Ja, en dat het treinverkeer daar tussen Workum en Stavoren weer snel op gang komt? Nou ja, dat is het allerbelangrijkste. Hè. Normaal zouden we dit soort dingen niet op deze manier doen. Maar ja, we willen natuurlijk dat die mensen Stavoren zo snel mogelijk weer naar school en naar hun werk kunnen met de trein. Dus ja, daarbij geldt elke dag. En daarom willen we gewoon dit snel oplossen. Ja, komende week waarschijnlijk. Nou, we gaan het zien. Dank u wel voor de uitleg. In elk geval Bert Hessen van de stichting Das en Boom. Een gevoelige overstap in de Eredivisie. FCM-trainer Dick Lukien gaat na dit seizoen naar FC Groningen. Beide clubs strijden nu nog tegen degradatie. Lukien is de langstzittende trainer in de Eredivisie. En die had veel succes met Emmen, zegt verslaggever Mark Kloostra. Kampioen geworden en nog een keer gepromoveerd met Emmen. Het afgelopen seizoen dus kampioen en die keer ervoor via de nacompetitie. Maar die twee prestaties die zijn in Groningen natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. En vandaar dat ze voor hem hebben gekozen. Het was alleen niet de bedoeling dat dat vandaag al naar buiten zou komen. Er is een lek geweest en technisch directeur Gudde heeft bevestigd namens Groningen dat Lukien volgend seizoen de trainer wordt. En voor hoe lang Lukien traint, tekent in Groningen, volgt in de zomer Dennis van der Ree op. Goed, het is bijna 7:07 en Groningen speelt tegen Heerenveen. Horen we straks wel weer met Mark hoe dat staat. Het weer nog in het zuiden en oosten af en toe zon. Later ook op andere plaatsen en het is 10 tot 15 graden. Morgen dan weer meer bewolking, vooral in het noorden wat regen. En dan wordt het maximaal 12 graden. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Voormalig zwemmer en coach Marcel Wouda is bezig met een bijzonder project. Een project gericht op de toekomst van onze Nederlandse zwemcultuur. Al jaren ligt de focus in zijn ogen veel te veel op de vrije slag en is er te weinig aandacht voor de andere disciplines. En bovendien zijn er allerlei nieuwe inzichten die doorgevoerd kunnen worden in de trainingen. Marcel Wouda, welkom. Hallo. Medailles gewonnen, Olympische Spelen, WK's, EK's. Alles. Fantastisch. Ik vroeg mij af, hè, oud-topsporters, als die elkaar ontmoeten, delen die dan iets wat je met andere mensen die je ontmoet niet hebt? Ja, dat is echt een hele lastige vraag. Je komt meteen een goede binnenkomer. Ja, soms wel. Zeker als je naar de Olympische Spelen bent geweest, dan zijn dat toch wel een soort van onuitgesproken ervaringen die je denk ik verbinden. Maar tegelijkertijd, topsport is ook heel eenzaam. En dus ja, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Iedereen heeft zijn eigen manier waarop die er gekomen is. Dus ja, het is ook wel, ja, sport verbindt, maar het is toch ook wel eenzaam. Dus ja, het is best wel moeilijk om te zeggen dat je gelijk iets gemeen hebt met andere topsporters. Vraag je ook eigenlijk altijd meteen aan iemand als het een topsporter is of hij of zij de Olympische Spelen heeft meegemaakt? Eigenlijk niet. Want de echte topsporters, die ken je ook wel. Ja, dat en weet je die wel. Kom je ook wel tegen. En daar kom je ook heel makkelijk mee in gesprek over sport. Maar mensen die topsport hebben gedaan en eigenlijk niet tot dat niveau. De vraag is ook, is dat dan topsport? Ja, ja. Eigenlijk moet er een appgroepje zijn of zo. Het is allemaal oud-Olympische. En daarmee wil ik niks afdoen aan hun tijdsinvestering. Hè? Dus dat is niet de disqualificatie van mensen. Dat moet wel even maar is het dan topsport? Dat is dan de vraag. Ja, precies. Ron Vergouwen, we hoorden hem al eventjes. Jij bent in de archieven gedoken, zoals altijd. Zoals altijd. Nou, en echt alleen maar louter hoogtepunten, Marcel. Dus maak je geen zorgen dit uur. Aan het einde van het uur ook een hoogtepunt voor een mevrouw uit de politiek. Nou, wie zou dat toch kunnen zijn? Ja. En natuurlijk bloopers, hè? Ja. Ik zag je kijken, heb je geen bloopers? Ik heb ook bloopers. Ja, altijd even met een lach eruit. We hebben natuurlijk ook voetbal. Straks de tweede helft vanuit Groningen. Er wordt gespeeld tegen Heerenveen. Mark Kloostra die zit daar op de perstribune nu aan de koffie, schat ik in. De tussenstand 0-2 voor Heerenveen. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Mark. De perskaart. Marcel Wouda, geboren op 23 januari 1972 in Tilburg. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Het mooiste onderdeel van de wisselslag vind ik... schoolslag. Deze zwembroek heb ik altijd bewaard. Toen ik als klein jongetje opkwam als zwemmer... toen hadden wij een zwemmer binnen de club waar ik trainde. Imre Esser heette hij. En die zwom voor die was uitgenodigd voor de Nederlandse ploeg. En dan krijg je een zwembroek van de Nederlandse ploeg. En die had hij aan mij gegeven. En ik heb hem nog steeds. De gaten zitten erin, maar ik heb hem altijd bewaard. Dit onsportieve gedrag heb ik wel eens meegemaakt. Races die gemaakt zijn, dus waar de uitkomst vooraf al bepaald is. Dit deed ik als coach bewust anders dan mijn eigen coaches. Ja, dat kan ik niet echt beantwoorden. Maar je neemt altijd... als coach was ik ook een product van de coaches die mij altijd begeleid hebben. En dat neem je mee en dat probeer je beter te doen. Dit is mijn favoriete kleur. Oranje. Ja of nee, topsport vereist een bepaalde waanzin. Gezonde waanzin, absoluut. Ja. Hier kan ik me buiten de zwemsport helemaal in verliezen. Koken. Ik ben een fervent kok en met name op de Kamado barbecue. Dat is echt mijn ding. Dit had ik graag gezegd tegen de kleine Marcel Wouda. Niet zo zenuwachtig zijn. Dit moment in mijn jeugd zou ik graag nog eens herbeleven. Ja, die dat weet ik niet zo 1, 2, 3. Nou, dan laten we hem. Reageer via Twitter met hashtag De Perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Nou, kijk, zo horen we toch weer eens wat wij nog niet wisten van jou, Marcel Wouda. Koken de Kamado barbecue. Ja, de Kamado, dat is een soort keramische barbecue. Dat is een soort ei, heel groot ei. En dat green egg, toch? Precies, okay. Dat. Maar dan niet green. Ja. En heet Kamado. Dat heet Kamado. Kijk, ja, en daar kook ik heel graag op. En dat is vaak ook een middagvullend programma, want het duurt eventjes. En ik vind het heerlijk. Dat juist de aantrekkelijkheid, dat het lang duurt en dat je daar de hele tijd mee bezig bent? De creativiteit. De toch aan de ene kant de controle. Want je kan hem heel mooi op temperatuur krijgen. En dus die controlebehoeftigheid zit daar ook in. Maar ja, dat vind ik gewoon mooi. Ja? Ja. Ja, want jij bent de man van de details natuurlijk. Ben je dat bij de barbecue dan zeker, ook? Zeker, ja. Het moet wel goed zijn. En er zit een stuk planning aan vast. Want er zit een soort onzekerheid bij. Je bent lekker buiten. Dus dat komt wel even los van de dingen. En hoe vaak gebeurt dit? Nou, 2 keer per week, 3 keer per week. Is het barbecue seizoen al geopend? Voor mij het hele jaar door. Oh ja? Sta jij buiten, weer en wind, maakt niet uit. Marcel Wouda staat buiten. Zeker. Met die precisie en die concentratie. Zeker. Oh ja? Ja, het hele jaar gaat het door en ik vind het heerlijk. En zo vaak is het geen slecht weer. Dus je kan altijd wel een paar uurtjes dat het droog is en dat je lekker aan de slag gaat. Ja, en moeten we nog een speciaal gerecht daarbij voorstellen? Nou, wat ik wel uitdagend vind, ik ben eigenlijk wel de transitie aan het maken richting vegetarisch. En ik ben niet helemaal vegetariër, maar ik probeer wel alles zonder vlees te maken. Dus dat is wel een uitdaging. Dus dan kom je aan pompoenen, zoete aardappels, allemaal gevulde dingen. Dus zalig. Ja. Nou, we komen een keer langzamer, Geet. Ja. Zeker. Dat onsportieve gedacht dat je wel eens hebt meegemaakt, dat races eigenlijk al bepaald zijn voordat er gezwommen gaat worden. Ja. Wanneer heb je dat meegemaakt? Ik werd ooit uitgenodigd voor een soort show-off race in Hongarije. En ik was op dat moment wereldkampioen op de 200 meter wisselslag. En zij hadden ook een hele goede 200 meter wisselslag. En ze hadden een showrace gemaakt. Dus ik kreeg daar goed voor betaald naar Hongarije toe. En de avond voor de race, toen kwam de organisator naar me toe. Die zei, als jij aan het einde van die race je startgeld wil krijgen, dan zul je toch die race moeten verliezen van onze Hongaarse zwemmer. Ik zeg, nou, dat ga ik echt niet doen. Hij zegt, nou ja, dan krijg je geen geld. Dus dat zetten we wel even aan denken. Dus uiteindelijk heb ik de oplossing gekozen om te zorgen dat ik 195 meter voor lag. En toen ben ik gestopt met zwemmen. Heb die andere jongen voorbij laten komen en toen heb ik aangetikt. Dus ik denk, ik ga, ja. Ik zal je krijgen. Ja, ik had op dat moment ook gewoon, het was ook een beetje mijn beroep. Dus dat financiële stukje speelde ook. Want hoeveel krijg je daar dan voor trouwens? Zo'n soort, of is dat heel brutaal dat ik dat vraag? Nee, er zijn andere tijden. Ik kreeg 2000 gulden. Dit is nog de gulden tijdperk. Om daar zo'n showrace te zwemmen. En dat was voor mij best veel geld. Op dat en moment. Hoe werd er? Want jij ging dus gewoon heel hard zwemmen. Daarna stopte je. Ja. Letterlijk. Ja, ik dreef uit en toen kwam hij voorbij. En hoe werd daar dan door hem later op gereageerd? Ja, hij juichte dat hij die race had gewonnen. En het publiek zat vol het zwembad zat vol met publiek. Maar het was gewoon een heel awkward moment. Ja, en niemand snapte dat dan toch? Nee, maar goed, ja, weet je, ik voelde een soort van bedreiging ook wel. En ik had voor mijn gevoel geen andere keuze dan dat. En ik vind dat heel kwalijk. En tegenwoordig, dit zijn echt andere tijden. Als je ook maar, dit gaat over fair play. En als je ook maar het vermoeden hebt dat speelt, dan moet je dat zelfs melden tegenwoordig. Dus de regels zijn gelukkig veranderd. Maar die organisator pikte dit wel? Ja. Ik werd gewoon netjes uitbetaald daarna en ik kon terug naar huis. Waanzinnig. Marcel Wouda is hier, een man die jarenlang behoorde tot de top van de mondiale zwemsport. Die altijd zei dat mislukkingen net zo belangrijk zijn als successen. Na zijn actieve zwemcarrière begeleidde die de lichting na hem en behaalde daarbij grote Olympische successen. Inmiddels heeft hij ook die periode afgesloten en is het langlopende project Wisselslag begonnen. Dat zich niet richt op de eerstvolgende wedstrijd, maar op die verre, verre stip op de horizon. Namelijk de Spelen van 2032. Dit uur Marcel Wouda op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vandaag Ajax-Feyenoord, later vanmiddag. Jij hebt natuurlijk voor PSV gezwommen in Eindhoven. Was je een PSV-voetbalfan ook daarmee? Ja, daarmee? Ja, automatisch ook. Ik woon ook ongeveer naast het stadion, dus dan krijg je heel veel van die sfeer mee. Dus dat heeft wel de liefde. Ik heb wel de liefde voor PSV daarmee gevonden. En zat je ook wel eens in het stadion te kijken? Ja, soms. Soms niet vaak, maar wel eens. Ja. Want was voor jou, de kleine Marcel, was meteen duidelijk, zwemmen is mijn sport? Nee, eigenlijk helemaal niet. Want mijn vader was brandweerman en die maakte nogal de overstap naar een andere gemeente. En uiteindelijk was ik als zevenjarige, kwam ik in het plaatsje Uden terecht. En mijn ouders kwamen allebei uit Haarlem. Dus ik had helemaal niks met de Brabantse cultuur. Ook al was ik wel in Brabant geboren, maar ik had daar niks mee. Dus het was best moeilijk om daar te aarden. En toen zeiden mijn ouders, ga wat sport doen. Nou, ik heb nog even een blauwe maandag judo gedaan. En toen, dat vond ik helemaal niks. En toen zeiden ze, anders ga je met je buurmeisje een keer mee naar het zwembad. Nou, en de eerste beste training, ik tikte aan en degene die aan de kant stond, die zei, wat kun jij leuk zwemmen? Ja, was gelijk verkocht. Ja, want op school werd je gepest. Had dat te maken met het feit dat je niet uit Brabant kwam? Ja, ik was lang. Ik had een bril. Ik kon ze niet altijd verstaan, want ik sprak geen Brabants dialect. Als zevenjarige, die groep was al helemaal gesetteld. Dus daar kwam ik ook niet tussen. Dus ik werd wel een beetje ik werd gepest. Naar ook. Ja, was niet leuk. Nee, heeft dat lang geduurd? Uiteindelijk, ik denk anderhalf jaar. En uiteindelijk, toen heb ik ook tegen mijn ouders gezegd, ik ga hier niet meer naar school. Toen hadden ze ook wel door dat het serieus was. Toen ben ik naar een andere basisschool gegaan. En vanaf dat moment ging het heel goed. Ja, want dat de wereld van dat zwemmen, dat was voor jou ook een soort thuiskomen. Dat waren je vrienden. Daar kwam je tot wasdom. Ja, in het zwemmen. Kijk, de coaches waren heel enthousiast. Dus dan krijg je altijd positieve aandacht. En nou ja, je hebt allemaal leeftijdsgenootjes die dat doen. En ja, zwemmen is toch een sport wat je veel moet doen. Voetballen, dat doe je één keer in de week. En dan ga je op zaterdag een wedstrijd spelen. Nou, zwemmen doe je al heel jong. Dus op 10-jarige leeftijd zwem je al 5 of 6 keer per week. Dus ik kreeg daar ook al mijn vriendjes. Tenminste, als je zo fanatiek bent als jij. Zeker, ja. Ja. Ja. Ik trainde echt veel. En ja. Daar kreeg ik ook al mijn vrienden. Dus dat werd mijn wereld. Ja. Wilde je ook worden wie je geworden bent? Ja, weet je, ik denk dat het de keuze om topsporter te worden is iets waar je een soort van inrolt, denk ik. En ik kan me niet voorstellen, als jong kind heb je natuurlijk soms zelfs de droom, oh, ik wil ook graag naar de Olympische Spelen. Maar je kan, denk ik, niet zo goed vermoeden wat daarvoor nodig is. En dat vind ik altijd wel lastig in de opleiding van jonge sporters. Hè. Dan zijn ze 14, 15 of 16 en dan willen ze heel graag naar de Olympische Spelen. Maar eigenlijk hebben ze geen idee wat dat dan betekent, die keuze. Nee. En dus daarom denk ik ook dat je er langzamerhand indrolt. Want je wordt met steeds meer facetten van die keuze, kom je in aanraking. Dus, maar uiteindelijk, ja, ergens wilde ik. Ik was denk ik jaar of 17, toen kwam ik wel echt tot de conclusie dat ik heel graag ook de allerbeste wilde worden. En dat ben je geworden? In de wisselslag, ja. Ja, 200 ja. Wisselslag. Ja. Maar daar is dus die gezonde waanzin voor nodig eigenlijk, hè? Om dat echt te willen. Ja, ik denk wel dat de waanzin zit hem denk ik ook in het feit dat je om succesvol te zijn als topsporter moet je gewoon uren draaien. En bij niemand komt het zomaar aanwaaien. En bij niemand is topsport is geen cadeautje wat je even krijgt. Daar moet je echt heel veel voor doen. En dat geldt denk ik voor alle beroepen waar je tot de top van het beroep groeit. Of het nou in het bedrijfsleven is of in de cultuursector. Als je echt goed wil zijn, dan dat kost tijd. En ook in het zwemmen. En dan kom je voor lastige keuzes in je privéleven. En daar zit toch wel een beetje waanzin, denk ik. Ja, is er een moment wat eruit springt? Dat je denkt, oh ja, daar was ik echt een beetje. Nou, ik waanzinnig. Wat voor mij wel mijn ouders zijn op een gegeven moment uit elkaar gegaan. En ik woonde nog thuis en ze zeiden, dus op een gegeven moment vertelden ze het mij. En toen bleek het al een half jaar te spelen en ik had helemaal niks door. Mijn zus wel. Het is voor hun een hel geweest, dat half jaar. Maar ja, ik was met de voorbereiding voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen bezig. Dus ja, ik was alleen maar daarmee bezig. Ik had echt oogkleppen op. Dus ik had echt geen idee wat er thuis allemaal speelde en gebeurde. Dus ja, dat was wel zo'n moment waar dat tot uiting komt. En want hey, je hebt natuurlijk ontzettend veel zwemmers begeleid. Ja. Je bent nu bezig met dat project waar we het uitgebreid over gaan hebben. Maar is dit iets dat je zegt, ja, dat is nou eenmaal wat nodig is? Of zou jij nu de zwemmers van nu zeggen, hou wel ja, je blik open voor de wereld om je heen? Absoluut, absoluut. Maar de tijden zijn ook veranderd. En ik denk ook dat als je ziet hoe jonge kids nu in het leven staan en hoe ze connected zijn met iedereen en alles om hun heen. En als er bij wijze van spreken in Nieuw-Zeeland een race gezongen wordt en er wordt hard gezongen, dan weten ze het een minuut later. Dus de wereld is gewoon heel anders. Dus maar dat is nog steeds de zwemwereld en dat is niet je moeder die ruzie heeft met je vader. Nee, dat klopt. Maar ja, toch denk ik dat anders is op dit moment. En, ook in de privésfeer? Want ook in de privésfeer, ja? Ja, dat denk ik wel. En hoe komt dat dan? Tijden veranderen gewoon. En als je alleen maar heel naar het onderwerp grensoverschrijdend gedrag kijkt, ook daarin zijn dingen helemaal anders. Hè. De manier waarop wij vroeger gecoacht werden, dat was niet altijd. Dat zou vandaag de dag niet meer kunnen, laat ik het maar zo kort samenvatten. Kun je dat toelichten? Nou ja, weet je, wij werden echt ook wel onder druk gezet in de trainingen. En ik heb dat nooit als negatief ervaren. Maar wat was dat dan? Hoe ging dat dan? Nou, dat je bijvoorbeeld dat je niet hard genoeg zwom, dat je op je kop kreeg. Dat er geschreeuwd werd tegen je. En ik had daar geen last van. Maar het was enigszins vernederend? Dat zo zou je het kunnen ervaren. Ik heb dat niet ervaren als zodanig. Ik heb ook een tijd in Amerika getraind. En als je dan, als ik dan denk wat die coach allemaal tegen ons zei, daar zat een bepaalde vorm van vernedering in. Maar tegelijkertijd geeft je dat ook wel een. Je wordt er ook wel sterker van. En dus. Ik heb dat zelf niet als negatief ervaren. Maar ik kan me wel voorstellen dat vandaag de dag zou dat niet meer kunnen. Ik zou niet, als ik kijk naar wat de Amerikaanse coach tegen mij zei, dat zou ik vandaag niet de dag tegen zwemmers durven. Want wat zeggen. Zei hij dan? Hij zei, you look like shit. And my grandmother swims better than you. En echt. En dat waren nog vriendelijke dingen. Maar het ging het was erger dan dit. Ja, en je weet. Maar goed, de. En daar was je niet door aangeslagen? Nee? Helemaal niet. Nee, want je. Kijk, ik denk dat een groot deel van het probleem zit dat het was geaccepteerd. En van tevoren wordt ook door je collega's, door je andere zwemmers wel gezegd. De coach kan wel eens dit zeggen of dat zeggen. En hij probeert je alleen maar aan te moedigen. Jullie steunden elkaar. Ja. Er zat onderling wel hele goede steun in. Maar tegelijkertijd, het was niet echt. Het waren geen vriendelijke dingen. Maar ik heb nooit als erg ervaren. Nee, want jij zegt, hè, bij mij was het. Nou ja, tenminste, jij kon het relativeren. Of je zag wat hij eigenlijk wilde zeggen. Of ik weet niet precies. Maar in elk geval had je er geen last van. Hoe zat het dan bij jouw collega's? Want ik kan me voorstellen dat daar ook mensen tussen zaten die er wel last van hadden. Ja, en daar komt dan wel weer de Marcel boven water. Ik had er geen oog voor. Ik had wat dat betreft oogkleppen op. En ik was alleen maar met mijn eigen zwemmen bezig. En kijk, je had elk jaar. We hadden een groep van 24 zwemmers daar. En elk jaar gingen er 6-7 weg en kwamen er 6-7 nieuwe. Dus ja, dat was ook een soort fabriek. Hoe kijk je nu naar die Marcel van toen? Ik zou wel willen dat ik iets meer oog voor mijn omgeving had gehad. En dan had ik misschien ook de situatie met mijn ouders thuis beter kunnen volgen of opgemerkt. Maar goed, weet je, is het ook wat ik nodig had gehad om uiteindelijk tot het hoogste niveau te komen. En is dat zo? Want je zegt misschien. Ja, weet je, als je met de kennis van nu. Als ik de kennis van nu terugkijk. Toen had ik echt wel dingen anders gedaan. Maar ik denk wel dat ik ben wel een grote gelover in het feit dat alles wat je meemaakt is dat zijn de lessen die je uiteindelijk nodig hebt om te komen waar je op dit moment bent. En ik denk dat in het zwemmen ook zeker zo geweest is. Ja, dat zijn ware woorden. Groningen, hè, die speelt tegen Heerenveen. Laten we kijken. Ja, de tweede helft is begonnen, Mark. Ja, bijna 7 minuten geleden. Dat is over 3 seconden aan de hand. Het is 0-2. Het is Sydney van Hooijdonk middag. Het is de Sydney van Hooijdonk derby. Om Eddy Poelman maar te parafraseren. Want hij maakte ze allebei. 2 keer een rebound waarbij keeper Verrips er alles behalve goed uitzag. Zeker de eerste had hij of klem moeten hebben of naar de zijkant moeten tikken. En ook bij die tweede had hij meer moeten doen dan dat hij deed. En wat hij deed was een rebound weggeven voor van Hooijdonk. Die dus 2 keer van dichtbij raakschoot. De laatste in de 41ste minuut. En die 0-2 staat na 53 minuten nog steeds op het scorebord. Groningen wisselde wel in de rust. Antman, de Fin, is in de ploeg gekomen voor Laros Duarte. Dat is een opportunistische wissel. In een wedstrijd die voor Groningen zo positief begon met het nieuws vooraf. Dat de nieuwe trainer Dick Lukien heet. De nieuwe trainer als het dan gaat om volgend seizoen. Nou sluit ik ook niet uit dat Emme op zoek is naar een schokeffect. En dat Groningen straks op zoek gaat naar een schokeffect. En dat eerder gaat gebeuren. Zoals dat vorig seizoen ook bij Sparta Rotterdam met Maurice Stijn plaats had. Toen hij het stokje van Fraser overnam. Sparta erin hield. En nu aan een geweldig seizoen bezig is. Maar goed, dat is op de zaken vooruitlopen. 8 minuten onderweg in de tweede helft. Groningen zal naar voren moeten. Maar eerst moeten ze verdedigen. Want de corner is voor Heerenveen dat met 2-0 voor staat. Dankjewel voor je update, Mark. Ja, wij zijn in gesprek met Marcel Wouda. Voormalig topzwemmer, ook coach geweest. En jij bent bezig met een project. Project Wisselslag. Gericht op de Olympische Spelen van 2032. Jij probeert het niveau omhoog te krikken, als het ware, van. Ja, van de zwemtrainingen die jongeren krijgen. Zeg ik dat goed? Ongeveer. Dat klopt wel. ja. Want in Nederland zijn we eigenlijk, als het om schoolslag, rugslag en vlinderslag gaat, hebben we de nieuwste technieken eigenlijk jarenlang niet toegepast. Nou, ik denk dat er wel nuance te maken is. Dat is ook wel belangrijk. Want we hebben ook op de schoolslag enorm goede zwemmers. Hè. Neem Arno Kamminga en Tess Schouten, die gisteren een Nederlands record zwom op de 200 school. Kira Tussijn op de rugslag, heel succesvol. Maar ik denk als je naar het verleden kijkt, dan hebben we echt wel een naar de laatste 20, 25 jaar, dan is de vrije slag en de prestaties op de vrije slag is wel dominant in onze erelijst als Nederland zijnde. Ja. En ik denk dat er heel veel kansen zijn. En ik, of de KZB, laat ik het zo zeggen, de zwembond. Ja. Ja, die denkt dat er ook heel veel kansen zijn op andere nummers. Ja. En daar richt het zich eigenlijk op. Ja. Waarom vind jij trouwens de schoolslag de mooiste slag? Of de fijnste? Omdat ik daar zelf het beste op was. Dat was mijn beste onderdeel in de wisselslag. En daar kon je ook echt het verschil maken in de race. Dus dat was voor mij eigenlijk, dat vond ik het mooist. Het is heel technisch ook. Ja, want die techniek, daar gaat het ook over in dit project. Ja. Jij reist het hele land door, gaat in gesprek met allemaal trainers. Klopt. En ik begrijp dat jij ter voorbereiding eigenlijk van die kwaliteitsslag minutieus allerlei finales, halve finales hebt zitten bekijken, om te kijken hoe doen die zwemmers die het nu zo goed doen, hoe doen die dat dan eigenlijk? Ja. Kun je dat toelichten? Ja, toen ik begon met het project, dat was na de Spelen van Tokio. Een van de eerste, ik ben met een leeg vel begonnen en gewoon eens opgeschreven wat in mij opkwam. En toen dacht ik van, een van de eerste dingen was, nou, hoe oud zijn nou eigenlijk de zwemmers die in 2032 succesvol moeten zijn? Nou, dan kom je al snel dat die ergens tussen de 10 en de 14, 15 jaar oud zijn. Dus dat geeft dan een beetje je doelgroep. Maar de tweede is ook, maar hoe wordt er nou eigenlijk in de wereld rugslag, schoolslag en vlinderslag gezwommen? Borstkrabben zijn we denk ik heel goed op. Maar de andere, daar was ik gewoon benieuwd naar. Dus ik ben eens begonnen met het verzamelen van de beelden van de afgelopen Olympische Spelen. En ik heb eigenlijk alle halve finales en finales en hier en daar ook de series gekeken. Ik ben gewoon op gaan schrijven wat mij opviel. Maar echt met kleine framepjes achter elkaar. Want dan zie je dat die pink als eerste juist het water ingaat of de hele hand of zo. Ja, precies. Dus, dus beeld voor beeld afgespeeld en opnieuw. Wat valt je dan op? Nou, hele lijst gemaakt. En uiteindelijk heb ik gekeken. Ja, maar wat is dan opvallend? En wat is dan. En dan blijkt dat er allerlei. Dat je die hele lijst van aandachtspunten, die kan je wel samenvatten in een aantal focuspunten. Nou ja, en dat heb ik vervolgens uitgewerkt allemaal met voorbeelden. En de volgende vraag was voor mij van, maar hoe wordt er dan in Nederland gekeken naar die slagen? En daar kwam je toch wel een beetje achter dat we, ook als je kijkt naar ons lesmateriaal, wat dus coaches aangereikt krijgen, dat wij eigenlijk dus nog steeds, dat we eigenlijk 20, 25 jaar achterliepen op de techniek van de rug, schoolslag en de vlinderslag. Ja, maar Marcel Waarden, hoe kan dat? Ja, ik denk dat we daar te weinig tijd en energie in hebben gestoken om dat te updaten. En dat is absoluut niet op het hoogste niveau. Hè? Dus als je kijkt naar de zwemmers in de nationale ploeg, die trainen in de centra's, in de high performance centra's in Amsterdam en Eindhoven. Ja, dat is allemaal top notch. Dat is echt wel conform hoe er in de wereld gezwommen wordt. Dat is wel, om dat even concreet te maken, bijvoorbeeld de vlinderslag. Ik begreep dat jarenlang in Nederland dat getraind is als een soort van, je moet vlak zwemmen. Ja. En nu zie je ze allemaal als een soort dolfijn door het water gaan. Dat moet dus in Nederland gaan veranderen, want dat is blijkbaar sneller als een dolfijn. Maar op het hoogste niveau gebeurt dat al wel, alleen niet beneden dat niveau. Nee, nou hebben we op dit moment niet superveel vlinderslagzwemmers op het hoogste niveau. Maar je ziet inderdaad, hè, in de opleiding van zwemmers, daar wordt. Misschien moet ik even een korte nuance maken. Een vlinderslag vlak zwemmen is misschien best wel goed als het gaat om korte afstanden. Dus 50 meter, waar het echt gaat om veel kracht, veel snelheid. Dan kan je dat, die vlakke slag, die levert echt wel wat op. Nou, en wij hebben nogal veel sprinters gehad in het verleden. En wat is er eigenlijk gebeurd, is dat die werden allemaal aangeleerd om vlak te zwemmen. En er staan dan op wedstrijden andere coaches omheen. En die gingen dat dan, die hoorden dat, oh, vlak zwemmen. En die gingen dat hun zwemmers ook aanleren. Dus je komt in een zwembad bij jonge kinderen en dan staat daar coaches aan de badrand en die zeggen, joh, vlak zwemmen. Ja, ja. En zo is de topsport eigenlijk een voorbeeld voor de opleiding van jonge zwemmers. Nou, en dat probeer ik een klein beetje te te doorbreken. Want ik denk dat het aan de top is het moet techniek individueel zijn. Maar in de opleiding moet het generiek zijn. En ja. Met generiek bedoel ik wil heel graag zien dat er een golvende vlinderslag gezongen wordt. En heb je nog een ander voorbeeld wat ook moet? De rugslag bijvoorbeeld. Waar we op dit moment we hebben in onze opleiding leren wij zwemmers aan om met de pink in te steken. En vervolgens, wat er gebeurt, is die zwemmers die gaan heel netjes, jonge zwemmers gaan heel netjes proberen in te steken. Zodat er maar geen waterspetters komen. En dan zie je echt dat de hand vertraagt naar de insteek toe. Nou, als je internationaal kijkt, is dat op het moment dat die hand het water ingaat, is dat één grote versnelling. Nou, dus daar missen wij eigenlijk met onze techniek aan, de manier waarop wij techniek aanleren, missen wij de boot op uiteindelijk internationale zwemmen. Doordat die hand bij ons vertraagt, bij het internationale versnelt hij. Dus dat probeer ik te doorbreken. Ja, en het leuke is natuurlijk dat jij bent de man van de details. Ja. Ik zie jou dan in een ruimte met al die beelden en frame voor frame kijken. Hoe was dat voor jou? Ik bedoel, daar heb je uren naar zitten kijken. Zeker. Ik denk dat ik daar ongeveer een dikke week mee bezig ben geweest. Hoe was dat? Ja, superleuk. Ja, was het leuk? Ja, want het is echt een ontdekkingstocht ook wel. En het is ook wel... het is een ontdekkingstocht, maar ik had ook toch wel wat schaamte. En dat zat er meer in het feit dat ik denk van... maar hoe kan het nou zo zijn? Dus bij mij komen dan vaak vragen naar boven. En toen denk ik, hoe kan het nou zo zijn dat ik dit niet eerder heb opgemerkt? En ik had een fulltime baan in het zwemmen. En ik kwam op alle grote internationale toernooien. Ik werd ook geacht om de technische ontwikkelingen bij te houden in het zwemmen. En toch heb ik het niet gemerkt. Ik denk, wat is daar dan misgegaan? Nou ja, en daar ben ik best wel over na gaan denken. Maar als je dus zeg maar op een Europees kampioenschap aan de badrand staat en je ziet op volle snelheid die mensen zwemmen, dan ziet het er echt anders uit als dat je dat beeld voor beeld, frame voor frame gaat afspelen. Ja, maar dat klinkt dan toch alsof dus die grote zwemmers van nu dingen deden waar jij achter bent gekomen, die dus wel degelijk niet werden toegepast bij onze grote zwemmers. Ik denk dat de echte toppers die op de een of andere manier leren die dat wel. En daar zit dat echt wel goed. Maar met name in de opleiding van zwemmers zie je dat daar zijn dat soort kennis is gewoon niet aanwezig bij de coaches die zwemmers begeleiden. Jij dus ook niet? Nee, bij mij dus ook niet. Nee. Nee. En een van de dingen waar ik me, als je het hebt over schaamte, en dan denk ik, ja, ik heb een fulltime baan en mij lukt het al niet om die kennis, zeg maar, tot me te nemen, dan de meeste coaches in Nederland die krijgen een soort vrijwilligersvergoeding. Die hebben daarnaast een fulltime andere baan. Ja, hoe kan je van hun nou verwachten dat ze toegang hebben tot die kennis? Ja, nou ja, en het is misschien ook wel geheime kennis. Want waarom zou een coach uit Australië dit gaan delen met een coach uit Nederland? Ja, maar uiteindelijk is zwemmen een openbare sport. Hè? Dus alles wordt opgenomen, alles wordt uitgezonden. Dus je kan het. Je kan tuurlijk, maar daar komen. Moet je dus de tijd voor nemen. Ja, precies. En dan precies. Moet je dus uren aan zitten en met een schrijfbokje in frame voor frame. Ja. En dat heb je dus nu eindelijk gedaan. Ja, en ik probeer dat bij de coaches die jonge zwemmers opleiden, probeer ik die kennis te brengen. Ja. We gaan nog even naar Groningen. Hoe is het daar, Mark? Bijna 0-3. Paasje net te scherp van Nunnely in de richting van Amersfoort. Het is dat Verrips nu wel oplet en zijn 16 meter uit komt glijden. 0-2 is de tussenstand na 62 minuten en 45 seconden tussen Groningen en Heerenveen. Beide doelpunten gemaakt door Sidney van Hooijdonk. En Groningen dat in de problemen zit. Op nummer 17 staat in de Eredivisie en de punten keihard nodig heeft. Staat dus achter. En ja, als je thuis tegen Heerenveen de punten niet haalt, wanneer dan wel, vraag je je hardop af. Het ging hier ook al mis tegen Cambuur en tegen Emmen. En ook nu lijkt er geen overwinning te komen die vooraf wel een soort van geëist werd. Keulert heeft de bal halverwege de helft van Groningen. Heerenveen was natuurlijk ook alles behalve in goede doen de laatste weken. 1 punt in de laatste 3 wedstrijden. En daarnaast ook nog eens 11 tegendoelpunten in die 3 potjes. En nu ineens de 0 aan het houden en 2 keer gescoord, 2-0 voor, niks aan de hand. Heerenveen is heer en meester na 63 minuten en dat in de Groningse Euroborg. In de perstribune praten we met Marcel Wouda. Zwemlegende, durf ik wel bijna te zeggen. Ik had je beloofd al om een paar hoogtepunten te laten horen. Nou, je grote doorbraak kwam in 1997. Je werd aan het eind van het jaar verkozen tot sportman van het jaar... nadat je 2 gouden medailles had gewonnen op het EK. Wouda is niet meer te kloppen. Wouda gaat naar het goud. Laatste 10 meter. En dan weten we dat we een Europees kampioen hebben. En dat is hem. Hij tikt aan. Hij is de winnaar. 4:15:38. Een fantastische tijd. Werkelijk ongelofelijk. Van kop af aan, Marcel. Ah, dat was een mooie race. Het was niet helemaal verluid, want het is zo warm. Van Wouda gaat zijn 2e Europese titel pakken. Wouda in een prima tijd. Een nieuw Nederlands record. 2:77:100. Sportman van het jaar 1997. Hier is hij, Marcel Wouda. Ik heb hard gezwommen dit jaar en ik was vanmiddag nog mijn baantjes aan het zwemmen in het zwembad in Zeist. En toen dacht ik van, nou, ik kan het wel eens worden en wat moet ik dan allemaal zeggen? Maar ja, hier sta ik. Ja, een mooi moment. Ik zie je weer glunderen, maar ook even in herinnering brengen. Je werd dus verkozen boven Elfstedentochtwinnaar Henk Angenent. Ja, ik wist het eigenlijk niet meer. Ik wist ook niet meer wat ik had gezegd. Dus dat is wel grappig om terug te horen. Ik had me na de Olympische Spelen van Atlanta in 1996... toen begon bij mij de kwartjes een beetje te vallen. En toen begon ik ook goed... toen leerde ik ook echt goed om met stress en met wedstrijdspanning om te gaan. En vanaf dat moment ging het eigenlijk heel goed. Ja, die kwartjes. Hoe zijn die gevallen? Ik bedoel, je zei helemaal aan het begin bij de perskaart... wat zou ik graag willen zeggen tegen de kleine Marcel? Joh, wees niet zo zenuwachtig. Want dat speelde jouw parten. Ja. In het begin van je carrière. Maar de kwartjes vielen. Hoe kwam dat? Nou, ik denk dat mijn 2e Olympische Spelen was in Atlanta. En daarna toen... moest ik eigenlijk een keuze maken wat ik wilde. Want op dat moment kon je nog geen geld verdienen met je sport. Tegenwoordig heb je zoiets als een stipendiumregeling. Dus als je wereldtop bent, dan krijg je een soort inkomen. Maar dat was op dat moment nog niet het geval. Dus ergens moest ik ook gaan kiezen. Ja, ga ik nu zeg maar een baan zoeken of werken of ga ik door met zwemmen? En ik had ongeveer een half jaar mezelf de tijd gegeven. En ik denk, nou, ik ga maar zoveel mogelijk wedstrijden doen. En er maar een beetje van genieten. En op de een of andere manier dat besef dat het tijdelijk was. Of dat je je tijd moet gebruiken en van moest genieten. Ja, dat zorgde er ook voor dat ik met veel minder stress aan de badrand. Of op het startblok stond. En veel vrijer ging zwemmen. Dus ik weet niet precies wat de aanleiding is geweest. Maar meer de... Ja, het realisme dat je gewoon je momenten moet pakken. En, maar het kan ook de andere kant net zo goed op gaan. Dat je denkt, oh jee, ik heb nu gekozen voor dat zwemmen. En nu moet ik ook wel heel goed doen. Ja, dat kan. Maar bij mij was dat niet het geval. Ik werd echt een soort bevrijd. En ik leefde veel meer in het moment en genoot ervan. En daarmee kwam eigenlijk uiteindelijk dat kwam mijn prestaties echt ten goede. En ik ging ook races winnen. En dat is ook weer leuk. En dat geeft zelfvertrouwen. Dus ja, zo groeide dat. Nou, we zitten zo lekker in de hoogtepuntjes. We doen er gewoon nog eentje. Het is al een aantal keren langsgekomen. Je was de eerste en enige Nederlandse zwemmer... met een wereldtitel op de lange baan op de 200 meter wisselslag. Voor die titel moeten we terug naar 1998, het WK van Perth. Verslag van Jos van Kuijeren in Langs de Lijn... op weg naar dat allerlaatste keerpunt. Het is nog steeds de Australiër die vooraan ligt. Maar Marcel die rukt zich nu naar voren. En ik denk dat hij daar als een van de eerste bij het keerpunt is. En dat doet hij ook op dit moment in 1:32:09. Maar nu die laatste 50. Hoeveel heeft Wouda over in deze zinderende finale? Want het ook is in baan 1. Javier Marchand die uitstekend meegaat. Ten opzichte van de Australiër ligt hij voor. Kan hij dat houden? Want we zien daar ook Ron Carno, de enorme sprinter, naar voren komen. Maar Marcel Wouda die rukt zich nu naar voren. Heeft een halve lengte en het kan haast niet anders. Of hij moet hier de wereldtitel halen. Toen Marcel nog in die laatste meters. En ja hoor, daar tikt Marcel Wouda als eerste aan. Marcel Wouda, wereldkampioen. wereldkampioen. De eerste Nederlandse wereldkampioen in de geschiedenis. De tijd doet er niet toe. 2.01.18. Waarschijnlijk alle teleurstellingen hier. Een gouden medaille voor Marcel Wouda. En hij balt zijn vuisten. Voor het eerst hebben we weer een Nederlandse wereldkampioen. En het hele toernooi met allemaal brons en zilver. Dat is nu echt top. Goud voor Marcel Wouda. Ja, volgens mij moest Jos Verkuijgen meer aan het zuurstof dan jij na deze race. Maar had je alles onder controle in die race? Ja, als je hem ook terugziet, dan is het een heel mooi opgebouwde race. Want na de eerste 50 meter lag ik zevende. En na de rugslag dat is de tweede 50 meter, lag ik vierde. En toen kwam de schoolslag, wat ik zelf het leukste vind. Ja. En toen keerde ik ook als eerste. En ja, ik weet wat ik me nog wel kan herinneren is die laatste baan. En ergens met de laatste 5, 6, 7 meter, toen dacht ik, oeh shit, ik zou hem wel eens kunnen winnen. En toen werd ik ook wel een beetje zenuwachtig in de race. Dat weet ik nog wel. Ik maakte hem gewoon goed af. Ja, want we hebben even naar je zitten kijken. Als je zit te luisteren, zit je gewoon echt nog steeds, ook al zijn we zo ontzettend veel jaren later, enorm, enorm te genieten. Maar dat komt ook omdat op het moment dat je dat doet, vind je het niet bijzonder. Omdat het eigenlijk iets is waar je al heel lang mee bezig bent. En je weet dat het kan. En je weet dat het tot je mogelijkheden behoort. Dus het is ook meer een soort van zelfsprekendheid dat je dan, ik had een heel goed toernooi, dat dan soort van gebeurt. En ik denk pas echt een jaar of 10 later dat ik me realiseerde hoe bijzonder het eigenlijk was. Ja, ja. Want toen werd ik coach en ik trainde echt hele goede zwemmers. Maar die zwemmers die kwalificeerden zich niet zomaar eventjes voor de wereldkampioenschappen. Laat staan dat ze wereldkampioen werden. En toen dacht ik van, oh ja. Het is wat was ik goed wel eigenlijk? Nou ja, niet dat, maar dat het meer, wat is toch eigenlijk een bijzonder moment. Dat was het meer. En ja, dat is echt pas veel later gekomen dat je realiseert dat het bijzonder is. Ja, nou ben ik ook een zwemmer. Ik vind in het koude water springen altijd blijft hopeloos. Hoe was dat voor jou? Want jij moest dus dag in dag uit dat trotseren. Ja, een van de meest vervelende dingen, zoals je 's ochtends getraind had en dan kom je thuis en dan hang je spul op de waslijn en dan 's middags moet je weer naar het zwembad en je zwembroek is nog nat. Dat was had je dan geen twee zwembroeken? Ja, jawel, maar vaak heb je toch één favoriete zwembroek. Ja, had je die? Ja, zeker, zeker. Maar het is iets wat erbij hoort. Dus op dat moment daar ben je echt niet mee bezig met het koude water. Want die zwembroek die jij als klein jongetje kreeg, waar die je voor altijd hebt bewaard, waar de gaten invielen, ja, van een held. Ja. Heb je daar, van wie was hij ook alweer? Imre Esser. Ja, precies. Heb je daar ook zelf in gezwommen? Ja, toen ik hem kreeg, daar heb ik het eerste jaar al mijn wedstrijden in gezwommen. En ja, op een gegeven moment ging het gewoon niet meer, want er zaten gaten in. Maar ik heb hem heel mooi bewaard en ik heb hem nog steeds. Ja, hij bracht geluk in de tijd. Ja, zeker. Wat is heel mooi bewaard? Zit hij in een vitrine of zo dan? Of? Nee, mooi bewaard als in, hij zit in een tasje en die ligt ergens in een la, heel ver weg. Ja, dat dus toch niet zo mooi bewaard. Heel, heel zorgvuldig bewaard. Marcel Wouda, we hebben een verrassing voor je. Er is nog net niet zwemmend post voor je bezorgd. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Lieve Marcel, Femke Heemskerk hier. Gek idee dat de Olympische Spelen van Tokio, onze laatste wedstrijd samen, alweer bijna 2 jaar geleden is. Onze samenwerking begon al 20 jaar daarvoor. Jij als onervaren coach en ik als onervaren zwemmer. Jij nog wat onrustig, ik nog wat onzeker. Met dat omwegen kwamen we toch weer bij elkaar uit. Ik vind het bijzonder hoe ik jou heb zien groeien als coach. Echt prachtig hoe je geen detail onbelicht liet. Dit ging soms werkelijk over de stand van een teen of een pink. En je altijd heilig geloofde in je programma. Het was altijd maatwerk. In tegenstelling tot vele anderen in de sport was het sportklimaat wat je creëerde veilig. Ook zal ik nooit meer vergeten hoe wij samen bij die groene afvalbak stonden, vlak voor 100 meter vrij finale, om nog even een groen momentje te pakken. Groen, de kleur die symbool stond voor positiviteit en goede moed. En waar je me aan bleef herinneren als ik naar Oranje neeg. Uiteraard zit ik nu naar je te luisteren. Maar laten we gauw weer eens afspreken. Veel liefst, Femke. Ja, Femke Heemskerk. Ja, de kleur groen noemt ze hier. Maar in de perskaart zei mijn favoriete kleur is oranje. Maar dit was iets tussen Femke en mij. En dit gaat over de wereldkampioenschappen in december 2014. Lang geleden al. En Femke had een super seizoen. Alleen ze had soms een beetje last ook van spanning. En dat hadden we eigenlijk... we hadden een manier gevonden om dat bespreekbaar te maken met elkaar. Dus we hadden 3 kleuren, groen, oranje en rood. En door middel van de kleur kon zij ook veel beter bespreekbaar maken... waar ze zelf een beetje zat met haar gevoel. En, want dan vroeg jij, wat is je kleur op dit moment? Ja, waar zit je? En dus dat, ja, en dat werd een soort, dat werd ook wel een dingetje. En we kwamen op die wedstrijd in Doha... en daar stond een hele groene prullenbak. En daar hadden we onze laatste voorbespreking voor de race dan altijd. Dus. Maar was dit dan bloedserieus of was dit ook met enige humor? Er zat ook wel een klein beetje humor in. Maar dit was ook echt wel een manier... Dit was gewoon echt een manier om met haar in gesprek te komen ook, die kleuren. Maar goed, op die plek daar zelf, dan kom je opeens bij zo'n groene prullenbak. En dat is natuurlijk wel... Daar zit dan wel een beetje humor in. Ja, en dan, dat heeft wel iets meligs, toch? Met z'n tweeën naar de... Ja, want de eerste keer dan hadden we helemaal niet door dat die prullenbak er stond. En toen dachten we, hey, wat is groen? Nou, oh, prullenbak. Dus ja. Dat was wel leuk. Zij heeft het ook over een veilig topsportklimaat. Natuurlijk ook enorm actueel. Jij hebt zelf in de tijd ooit te maken gehad met een onzedelijke betasting door volgens mij een keuringsarts. Ja. Heb je daar ooit werk van gemaakt trouwens, vroeg me af? Nee. Op het moment dat ik dat... niet op het moment dat het gebeurde. Wel ik denk een jaar of 10 daarna. En toen is daar een heel onderzoek naar de betreffende persoon geweest. En daarin ben ik ook door justitie gehoord en bevraagd. En hoe is dat afgelopen? Die persoon heeft een schorsing gekregen. Ja. Ja. Maar het heeft uiteindelijk natuurlijk ertoe geleid dat jij met zo'n ervaring op zak heel voorzichtig zelf bent, hè? Ja, lang voordat dit allemaal speelde. En want dat vind ik bij grensoverschrijdend gedrag wel heel lastig. Hè? Dus dat wij de normen van vandaag projecteren op situaties van 10, 20 jaar geleden. Maar geldt dat ook voor onzedelijke betastingen? Nee, dat is natuurlijk geen. Dat is 20 jaar geleden niet conform de norm en vandaag de dag nog steeds niet. Maar er zijn wel andere situaties die nu als grensoverschrijdend behandeld worden en die 10, 20 jaar geleden normaal waren. En daarmee praat ik helemaal niks goed. Nee, maar een beetje wat je net vertelde over dat geschreeuw en een beetje die opmerking van die Amerikaanse coach in der tijd. Ja, maar. Dat klopt, maar ik probeer wel altijd de veilige setting te creëren. Ik vind het superbelangrijk. Ja, want jij zou dat nooit doen, zeg je. Je zwemt als mijn oma, of wat was het? Ja. Nee, ik vind het niet goed dat je sporters naar beneden haalt om ze bepaalde lessen te leren. Dat is denk ik helemaal niet nodig. Nog even naar het voetbalveld. Naar jou, Mark. Groningen, Heerenveen. 14 minuten nog, 0-2. En dus is het uitvak op en neer aan het springen. Wie niet springt is een Fries. Ze hebben wel gevoel voor humor en ironie hoor daar in het uitvak. Want ze zongen een paar minuten geleden, waar zijn die sjaaltjes nou? En dat kwam omdat in het begin van de wedstrijd er een geweldige sfeeractie van het thuispubliek was. Iedereen heeft een sjaaltje gekregen en daar stonden ze mee te zwaaien. Maar toen was het nog 0-0. En intussen is 0-2. En zijn al die mensen rustig gaan zitten en zijn die sjaaltjes verstopt. En is het vooral heel rustig. En als er sfeer gemaakt wordt, dan wordt dat gemaakt door het uitvak. En dat heeft alles te maken met die tussenstand. Nog 13 minuten voor Groningen om een punt te pakken tegen Heerenveen. Maar hij heeft het helemaal geen schijn van. Niet alleen gezien de tussenstand, maar ook het feit dat ze nauwelijks kansen creëren. Blokzijl, 17 jaar, zijn contract verlengd bij FC Groningen met 2 jaar. Zit er maar weer eens tussen. Hij speelt een uitstekende wedstrijd. Hem valt niets te verwijten. Willems probeert het van 30 meter. Maar schiet hem wel heel ruim over het doel van Xavier Maus. Nog geen redding van hem. Had wel in het begin van de wedstrijd geluk met een bal op de lat. En een schot dat een metertje naast ging. 13 minuten nog, 0-2 bij Groningen-Heerenveen. De Media Week Awards Radio. Via opvallende radiomomenten en bloopers ga ik altijd op zoek naar het radiomoment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Wat gebeurde er deze week in Radioland? Er worden op de radio behoorlijk wat jubilea gevierd. Marcel Wouden, heb jij veel jubilea die je viert? Waardoor je pas bijvoorbeeld een topsporter zitten die altijd de verjaardag of het jubileum van de dag dat hij ooit een gouden medaille won vierde? Nee, ik heb geen... Data is niet belangrijk voor je? Nee, helemaal niet. Nee? Nou, voor radiomakers wel. Bijvoorbeeld Frank Daanen, die vierde afgelopen maandag de 100ste aflevering van zijn middagshow op Radio 538. Nou, toeters, bellen, de fanfare kwam zelfs langs. Maar een dag later blijkt dat die telling niet helemaal klopte en dat het eigenlijk aflevering 99 was. De regisseur werd op het matje geroepen. Hoe kan het dat wij van aflevering 97 naar 99 zijn gegaan en gisteren de 100ste hebben gevierd, terwijl het eigenlijk vandaag de 100ste is? Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Ja, vandaag konden ze niet. Oh. De mensen die langskwamen met de accordeon. Dus ik dacht, nou, dan spoel ik het door en niemand die het door heeft. Dus omdat vandaag niemand kon spelen met een fanfare, heb je even een duwtje gegeven aan de telling. Ja, en het is dubbel feest. Gefeliciteerd! Heel grappig. Dan de radiobloopers. In Villa VDB opent Jurgen van den Berg de uitzending met ouderwets lekkere chaos. En hij is het eens met de minister, meneer Evers. Goedemiddag. Ja, daar waren we wel bang voor. Dan gaan we naar Maastricht, want dit gaat niet goed komen. Dan blijft het heel lang stil. Dat is vaak geen goed teken op de radio. Wij gaan proberen die lijn te herstellen en dan hoort u dat gesprek zo direct. Dan gaan we maar gelijk naar Zuid-Limburg, want vaak zitten ze op een gesloten afdeling van een verpleeghuis, dementerende ouderen. Maar in Zuid-Limburg, nee, neem me niet kwalijk, we gaan natuurlijk naar het onderwerp van de NOS, want dat gaat ook over Limburg. We zitten heel erg in Limburg. Meneer Evers hangt nu. Meneer Evers hangt nu, hoor ik. Nou, dan gaan we weer terug naar waar we het over hadden. Ja, dan moet de uitzending nog beginnen. Op Q-Music is DJ Lars Boele bezig met zijn programma als opeens collega Steven Bouwman de studio komt binnenstormen. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken. Daar is een... Wat gebeurt... Oh, shit! Oh, Steven Bouwman! Q-Music staat half in de fik, gek. Oh, shit! Ik was je helemaal... tosti vergeten? Oh, ik zit midden in de verkeersinformatie. Ja, ik zou je nooit onderbreken verder. Nee, maar oh, Lars. Sorry. Oh, dit kan je ook niet meer eten. Oh, sorry. Rook, het stond bijna de fik. Kijk! Dankjewel, Stefan. Ach, jezus. Ja, ik had dus een tosti, had ik dus in het tosti-apparaat gehad. Ik ben even vergeten dat ik erin had gedaan. Bijna Q-Music in de hands. Ja, wat er precies lollig is aan fileberichten ontgaat mij even. Maar voor Evelien de Bruin van Radio 10 is het blijkbaar het hoogtepunt van de ochtend. A2 Sint-Michielsgestel, knooppunt Empel bij Empel 5. A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel 17 minuten. En een kwartier op de A7 bij Groningen-West. A9 ook maar Amstelveen bij de Wijk. Lukt niet, hè? Het lukt niet. Nee, laat maar. Jongens, sorry, er staan files. Dat maakt zo'n fileblokje wel een stuk leuker, vind ik. Maar goed. Ja, aanstekelijke lachen heeft ze. Ja, absoluut, ja. Dan de uitslagenavond op BNR. Daar kan presentatrice Lisbeth Staats, de politici van de mogelijke fusiepartij Partij van de Arbeid GroenLinks, nu al bijna niet meer uit elkaar houden. Daar schakelen we even naar, want Jesse Klaver staat bij. Ja, exact. Krantenverslaggever Hugo Krant in Utrecht. Maakt niet uit, bij PvdA en GroenLinks bij de bijeenkomst. In Den Haag, inderdaad. Hugo. Ja, ik sta hier voor me met Atje Kuiken van de PvdA. Ja, waar ik Jesse Klaver zei, bedoelde ik Atje Kuiken. En waar ik Utrecht zei, bedoelde ik Den Haag, stopt de tijd. En ze zet twee jokers in. En dan het radiomoment van de week komt van de NOS-uitslagenavond van de provinciale verkiezingen hier op deze zender, afgelopen woensdag. Waarom? Nou, radio heeft van oudsher de naam het snelste medium te zijn. En dat maakte NPO Radio 1 bij de exit poll toch weer echt helemaal waar. Want de luisteraars van deze zender waren veel eerder op de hoogte van die enorme overwinning van de boer-burgerbeweging dan de kijkers van de tv-uitzending. Het radiomoment van de week. Komt de BBB. Ja, er was een grote uitslag voorspeld. 31,3% van de stemmen heeft de BBB daar gepakt en zou daarmee op 17 zetels maar liefst uitkomen. Gaan we gauw naar Jeroen de Jager bij de Boelburgerbeweging. Jeroen. Televisie loopt iets achter op de radio. Dus ze weten het nog niet daar. Vertel het ze. Ja. Televisie, dus... Maar ze kunnen wel tellen al een beetje misschien. Caroline van der Plassen, omarmd met haar broer en twee zoons, staat ze hier te wachten op die uitslag. En dan komt hij bijna aan. We zien hem aankomen. BBB, hoe scoren zij in de provincie Overijssel van de... Nee! Heerlijk toch, hè? Dat radio af en toe net even die televisie verslaat. Hartstikke goed. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Ron Verbrouwen, dankjewel. Ja, Marcel Wouda, heel afrondend. Mis je het wel eens, de wedstrijdspanning als coach of als zwemmer? Nee, het is heel mooi geweest. Ik heb heel veel meegemaakt. Maar het is ook goed dat ik het als zwemmer niet meer hoef te doen. Ik zou ook niet meer mee kunnen. En als coach komt het wel weer. Wij wachten af wat het project Wisselslag gaat opleveren. Heel veel succes daarmee. Dankjewel. En dank voor je komst. Dankjewel. Wij spraken met Marcel Wouda.